Radio 1. Het NOS-journaal. De afgelopen week zijn voor het eerst in maanden de meeste coronabesmettingen gemeld bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Ook in de leeftijd van 5 tot 9 jaar zijn er relatief veel coronagevallen. Volgens de laatste RIVM-cijfers zijn de twee groepen goed voor ruim 20% van alle besmettingen. CDA-leider Hoekstra ziet het voorstel om op zoek te gaan naar een minderheidskabinet met brede steun wel zitten. Hij steunt de motie van VVD-leider Rutte daarover. Hij zei dat tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Hamer. Ook zij adviseert eerst de vorming van een minderheidskabinet te onderzoeken. Zeker 6 disputen van het Amsterdamse studentenkoor hebben zich bij ontgroeningen schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernederingen. Dat concludeert het bestuur van de studentenvereniging na een onderzoek. Dat werd ingesteld na meldingen van geweld bij de ontgroeningen. De disputen zijn per direct geschorst door de vereniging. Bij het protest tegen de coronamaatregelen voor het nieuwe Tweede Kamergebouw in Den Haag zijn meerdere mensen gearresteerd, meldt de politie. Honderden mensen protesteerden daar eerder vandaag luidruchtig tegen onder meer lockdowns en coronavaccinaties. Het Kamergebouw werd om veiligheidsredenen enige tijd afgesloten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, deze uitzending staat bijna in zijn geheel in het teken van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Turkije, die over ongeveer 10 minuten gaat beginnen. Om uitzicht te houden op directe plaatsing voor het WK is verliezen geen optie. Bij ons in de studio voor de analyse, Leon de Stentler. Maar eerst aandacht voor het tennissprookje van Botik van de Zandschulp. Ja, sprookje er nog is. Ik luister even of ik tennisgeluid hoor. Ja, dat is meestal een goed teken, Marcelle Mesker. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, nou ja, het was bijna afgelopen. Hij heeft zojuist een matchpoint overleefd. Maar hij heeft veel meer overleefd. De eerste 2 sets was hij niet bij de les. Zware benen, toch wat geïntimideerd door het grote Arthur Ashe stadion. Het spelen van een kwartfinale. De hectiek die eigenlijk de laatste dagen over hem heen is gekomen. Hij was niet aanwezig, was vermoeid. 6-3, 6-0 voor Medvedev, de Rus. Het leek snel af te lopen. Maar toen... Knop omgezet, hoofd was eigenlijk al in de kleedkamer. Ja, en soms heb je dat dan in de topsport. Ineens was de ontspanning daar en kwam de energie in het spel bij Van de Zandschulp. En kwam er ineens geweldig tennis tevoorschijn. En het tennisgenie van de Zandschulp vooral kwam bovendrijven. Hij won uit het niets de 3e set met 6-4. 2-1 in sets achter. Nu de 4e set. Heel hoog niveau tennis van beide mannen. Nummer 2 van de wereld en nummer 117. Hè? En ze doen niets voor elkaar onder. 6-5 is het nu. On serve voor Medvedev. Die zo even dus even 1 matchpoint had. Op de service van de Zandschulp bij 5-4. En wat doet de Nederlander? Hij speelt surf en volley. Hij troeft Medvedev in slimmigheid af. Als je de wedstrijd bekijkt, de rallies, soms 25, soms 30 slagen. Je ziet dropshotjes van de Zandschulp. Je ziet slices. Je ziet hem service volley spelen. Je ziet hem schaaktennissen. Wat Medvedev altijd zo goed kan. En waar Medvedev, de Rus, altijd zijn tegenstanders mee imponeert. Nou, dat doet hij dus niet bij Van de Zandschulp. Echt een tennisgenie. En kennelijk heeft hij nu de ontspanning en het vertrouwen. En is hij lekker bezig. En we weten, 6 wedstrijden in dit toernooi stond hij achter. Verloor hij de eerste set. Soms de eerste 2 sets. Maar won hij wel. Tegen Schwartzman, die 4e ronde. Daar stond hij 2 sets tegen 0 voor. Werd het even spannend. Moest hij 5e set spelen. Won na 4:20. Dus je kunt wel nagaan hoe zwaar die benen vanochtend waren toen hij moest beginnen. Het is dus razendspannend. 4e set. 6-5 Medvedev. 2-1 in sets voor de Rus. Maar Botik van de Zandschulp serveert nu om er een tiebreak uit te slepen. Daar gaan we meer van horen. We gaan nu naar Den Haag, want de Tweede Kamer debatteert vanavond over hoe het nu verder moet met de formatie nadat de poging van informateur Hamer om een meerderheidscoalitie te vinden is mislukt. Politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet, volgt het debat. Goedenavond, Ewout. Hey, goedenavond. Ja, het ging tot nu toe vooral over de vraag of er nou wel of niet vertrouwen is nog tussen VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. Is dat er? Ja, Dat is inderdaad de grote vraag na gisteravond, hè, toen D66-leider Kaag een lezing hield, de HJ Schoo-lezing, waarin ze toch wel wat steken uitdeelde aan VVD-leider Rutte. Ze hekelde onder meer het regelen en ritselen zonder visie. Nou, en doelde daarmee duidelijk op Rutte zonder zijn naam te noemen. En dus wilde de Tweede Kamer vanavond weten, hoe heeft Rutte nou naar die speech geluisterd? En kunnen die twee nog wel samenwerken? Nou, Rutte die weigerde vanavond daarop in te gaan. Hij zei, ik vind er van alles van, maar ga dat nu niet met u delen, want dat helpt het proces niet. En lijkt daarmee weg te komen. En Kaag noemt het een inhoudelijke speech over leiderschap, met een verhaal dat ze al anderhalf jaar houdt. Maar toch kun je die vraag wel stellen. Kunnen deze twee nog wel samenwerken in zo'n toekomstig kabinet? Ja, en die vraag stelde dus ook Caroline van der Plas van BBB. Vertrouwt u elkaar nog genoeg om samen de toekomst in te wandelen? Want dat vind ik wel een hele essentiële vraag. Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat het vanzelf zou volgen. Die partijen die toetreden tot een kabinet, of het meerderheid of minderheid is, moeten met elkaar dusdanig duidelijke afspraken hebben gemaakt. Daar moet je elkaar in kunnen vertrouwen dat je samen daar uitvoering aan gaat geven. Nee, het antwoord is ja, maar dat geldt eerlijk gezegd voor ook voor Jesse Klaver, voor Lilian Ploemen, voor Gert-Jan Segers, voor Bob Hoekstra en ook uzelf, mevrouw van der Plas. Ik vertrouw u allemaal. Er zijn twee partijen die ik op zichzelf, de voormannen, ook van vertrouw, maar waar ik niet mee samen wil werken in een kabinet. Nou, je hoort het. Rutte vertrouwt iedereen. En Kaag wil het ook wel met Rutte aangaan. Maar de warmte, die klinkt er niet echt in door. Ze zijn tot elkaar veroordeeld, voorlopig. En dus gaan ze met elkaar door. Maar de koelte, die was duidelijk daaruit af te horen vanavond. Ja, en is nou duidelijk hoe het verder moet met de formatie? Want volgens mij heeft Wopke Hoekstra ondertussen ook gespeecht. Ja, die heeft ook gesproken. En die heeft zich uitgesproken voor de motie om de heer Remkes te vragen verder te gaan als informateur. Dus zo moet het verder. Hij moet het gaan doen. Maar over zijn opdracht was al meteen wel weer verschil. De conclusie van zijn voorganger Hamer, de informateur, was dat er geen meerderheidscoalitie meer te vinden is en dus dat er op zoek moet worden gegaan naar een minderheidscoalitie uit die drie partijen, VVD, D66 en CDA. Maar hoor je bijvoorbeeld bij Kaag, zij hoopt nog wel op een meerderheidscoalitie. De minderheidsvariant, natuurlijk gaan we die bespreken. Dat is de opdracht aan de heer Remkes. Maar ik denk dat het heel raar is om te doen alsof er misschien niet nog opties en mogelijkheden zijn om een meerderheidsvariant te krijgen. Ik bedoel, dan zouden we de heer Remkes ook onderschatten. De heer Dassen tot slot. Nee, dat begrijp ik heel goed, voorzitter. Alleen de opdracht die we nu geven aan de informateur is het uitzoeken van de minderheidscoalitie. Dus dan is de meerderheidscoalitievorm van tafel, zoals ik het al goed interpreteer. Ik denk dat de heer Remkes zijn gesprekken moet beginnen. En ik zet dit voort met de heer Remkes. Ik heb nu een aantal malen gezegd. Een minderheidsvariant, dat heeft volgens mij de heer Rutte ook gezegd, zal ook brede steun nodig hebben voor een constructieve samenwerking met de Staten-Generaal. En de informateur zal onderzoeken hoe dat kan. Ja, de informateur moet dus weer aan de slag. Die moet gaan kijken hoe het kan. Maar je hoort het, het is eigenlijk doorrommelen zoals we nu gaan. Iedereen heeft nog steeds zijn eigen blokkades. De ene partij wil niet met die, de andere niet met die. En dus is de vraag of er heel snel een doorbraak komt. En die komt er eigenlijk alleen als een van die partijen zegt, ja, wij laten onze blokkades los en we gaan nu echt die samenwerking zoeken. Maar die zien we vanavond in ieder geval nog niet. Dank je, Ewout, voor nu. Marcella, hebben we tennisgeluiden of... Nou, niet meer. We hebben speechgeluid met de winnaar. En dat is toch Daniil Medvedev. Hij brak van de zandschulp in de 12e game van de vierde set. Het werd dus 7-5. Maar wat heeft hij zijn huid toch weer uiteindelijk duur verkocht. Botik van de zandschulp. Het sprookje is dan misschien uit. Maar wat een geweldig toernooi. 7 wedstrijden gewonnen. Uiteindelijk verliezen van de nummer 2. Dapper gespeeld op het end. Zijn tennisgenie in volle glorie laten zien. Hij zal stijgen naar nummer 62. In de wereld. En zijn toekomst ziet er denk ik heel rooskleurig uit. Want hij is geen eendagsvlieg. Absoluut niet. Daarvoor is zijn tennis en zijn fysiek te goed. Zijn mentaliteit ook. Hij is een blijvertje. En ik denk dat Oranje ons in New York in ieder geval heel goed heeft vertegenwoordigd. Dank je wel, Marcella, voor nu. En dan gaan we naar het Oranje in de Johan Cruijff Arena. En daar is ook Arno Vermeulen. Goedenavond, Arno. Goedenavond. Wat vind jij van de opstelling? Om daar maar eens mee te beginnen. Ja, ik zal hem even geven voor de mensen die het niet weten. Nederland speelt met Bijlo in het doel. Deli Blind is terug naar zijn schorsing. Virgil van Dijk natuurlijk, de captain is terug. Hij was er niet bij. Stefan de Vrij staat in de verdediging met Dumfries als rechtsback. Het middenveld met Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Jorginho Wijnaldum. En voorin Steven Bergwijn, Memphis Depay en Steven Berghuis. Dat zijn de elf namen van Nederland. Eigenlijk niet verrassend. Bergwijn, ja, dat was de vacature. Gakpo geblesseerd naar huis. En Steven Bergwijn is dan de meest logische linkerspits die Nederland kan opstellen. Over de Turken dan één zin, niet onbelangrijk. Voor Rotterdam en omstreken wel een verrassing in het elftal van Senol Gunus. En die verrassing is dat Orkun Kukçu in de basis speelt. De Feyenoorder is één van de elf hier in Amsterdam. Dat is heel mooi voor hem. En kijken hoe hij zich dan handhaaft in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Goed, Leon. Nou, de stemming zit er in ieder geval in de arena, zo te horen. Nou, dat klinkt inderdaad echt heel sfeervol in de arena. Ja. Ben je nerveus of heb je er vertrouwen in? Of allebei, ik er ook nog. Ja, een beetje van allebei wel. Lichtelijk nerveus, maar ik heb wel het vertrouwen dat het goed gaat komen. Ja, op basis waarvan? Omdat we toch wel gewoon beter zijn dan Turkije. En het is niet meer Turkije dat met 4-2 van Nederland wist te winnen. Waar we echt op de counter even een lesje effectiviteit hebben gekregen. Mm-hmm. En ik denk ook dat Nederland daar ook iets beter op voorbereid is. Dankzij die nederlaag toen. Ja. Dus ik heb er wel vertrouwen in, ja. Dus op basis van de kansen die we in de heenwedstrijd hebben gecreëerd... denk jij van, nou, dat kan haast niet mis. Toen waren we wel echt veel beter dan Turkije. Alleen ja, zij speelden het heel erg slim uit. En ze waren op het EK natuurlijk ook niet overtuigend. Nee. Maar die counter moeten we toch steeds, zeg maar, bang voor zijn... tussen aanhalingstekens. We moeten daar zeker op voorbereid zijn. Want ja, ook Montenegro wist daar goed mee om te gaan. En als die spits zijn vizier wel scherp had... Dan had de uitslag ook heel anders kunnen zijn. Dus ik hoop dat en ook Haaland, dat er genoeg waarschuwingen zijn geweest om het vandaag echt goed neer te zetten. Ja, het moet gebeuren. De bondscoach weet als geen ander hoe belangrijk dit duel is. Ja, ik heb gezegd dat het D-Day is. Dus dat zegt wel wat. Maar het is nog geen finale. Wij kunnen het allemaal nog rechtzetten, omdat we in een groep zitten die gelijkwaardig is. Virgil van Dijk keert terug. Dat gaat ten koste van Matthijs de Ligt. Je zei gisteren al, dat vind ik geen moeilijke keuze, maar ik vind het wel moeilijk om dat uit te leggen. Hoe reageerde Matthijs de Ligt erop? Die is gewend om altijd te spelen. Ja, maar bij deze bondscoach is dat dus niet het geval. Maar dat heeft te maken met de vorm van Stefan de Vrij. En begrijpt hij dat dan, of is dat een moeilijk gesprek? Hij begrijpt dat, ja. En Blind zei gisteren ook al, dat is voor jou een ABC'tje, hè, dat hij terugkeert na zijn schorsing. Ja. Daley Blind vind ik een van de beste spelers die wij hebben op dit moment. En de zwaktes die van hem wel eens worden benadrukt, hè, dat hij wat minder snel is. Ja, maar dat heeft iedere speler, hoor, zwaktes. Alleen, wij kunnen elkaar helpen. 4x400 meter. Ja, die heb je al een paar keer genoemd. Dat Terence Aggaard 2 seconden sneller loopt dan zijn normale tijd. En wie moet hem dan helpen? Is dat aan Virgil van Dijk om hem in de gaten te houden? Ja, Virgil, maar ook Davy Klaassen. Maar het ligt er een beetje aan hoe de Turken spelen. Het is een verrassende opstelling dat Kotsu meedoet. Ja, wat betekent dat, denk je dan? Dat ze... Nou, ik denk dat ze ook wel willen aanvallen. Maar ik denk dat het vanuit de counter gaat. Maar ze hebben wel een aanvallend ingestelde ploeg opgesteld. Dus spelers die willen aanvallen. Ja, Louis van Gaal was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg, Leonne. Hij klinkt toch wel een beetje terughoudend nog. Een beetje voorzichtig, vind je niet? Ja, vind ik wel. Hij noemt het bijvoorbeeld niet D-Day. Voor mij is dit hartstikke D-Day. Want als je deze wedstrijd niet wint, dan raak je toch echt achterop op de eerste positie. En alleen de eerste positie heeft een directe plaatsing naar het WK. Dus je moet deze wedstrijd echt winnen. Het is hierna nog maar, je hebt nog maar 4 wedstrijden, waaronder 1 tegen Noorwegen. Ja. Het moet vandaag gebeuren. Zo is het. Nou, laten we maar eens gaan kijken of het gaat gebeuren. Arno Vermeulen heeft u al gehoord. Als het goed is, is Jeroen Gruze er ook. Je bent er, Jeroen. Goedenavond. Ja, zeker, Robert. Ja, absoluut. Dit is een geweldige wedstrijd om bij te kunnen zijn. Het is een finale. Het is D-Day, zoals Louis van Gaal in aanloop naar deze wedstrijd zei. Heel belangrijke wedstrijd in Pool G, waarbij Turkije nog altijd een punt voorsprong heeft op Nederland. Nou, met name die 4-2 overwinning in Istanbul. Daar voetbalt Nederland al een tijdje achteraan. Maar de Turken hebben flink wat averij opgelopen in ogenschijnlijk makkelijke wedstrijden. Gelijkspel tegen Letland, 3-3. En vorige week nog 2-2 tegen Montenegro met een doelpunt vlak voor tijd. 97e minuut. Dat was een enorme streep door de rekening. 2 punten verlies en daardoor kan Nederland bij winst over de Turken heen. Aan de andere kant is een wedstrijd die je zeker niet mag verliezen. Want dan wordt het verschil 4 punten. Ja, en dan is het maar de vraag of Nederland... We hebben de opstelling gehoord van het Nederlands elftal. Louis van Gaal heeft daar het een en ander over gezegd. Bij Turkije is Burak Yılmaz terug. Hij was geschorst in de vorige wedstrijd tegen Gibraltar. Dat was ook niet echt nodig. De wedstrijd die de Turken met 3-0 wonnen. Burak Yılmaz is wel iemand die het Nederlands elftal veel pijn heeft gedaan. Met zijn hat-trick in de 4-2 nederlaag. Maar ook in de 2 wedstrijden daar weer voor. Ja, dit gaan we, Jeroen en Arno, dit gaan we geen 90 minuten volhouden. Want de verbinding hapert aan alle kanten. We hebben gelukkig een backup. Dus we gaan even kijken of jullie op een andere manier tot ons kunnen komen. En als het goed is, is dat nu het geval. Dus pik het op, zou ik zeggen. Aftrap is geweest, terwijl ik nu mezelf terughoor in een vertraging. Dus dan ga ik even een oorschelp af, want dit is voor mij weer niet te doen. Frenkie de Jong aan de bal. Frenkie de Jong naar de linkerkant. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk brengt de bal op. Klaassen wacht. Klaassen is de linker middenvelder bij het Nederlands elftal. Geeft hem mee aan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong brengt hem rustig op. Kijkt even naar Deli Blind. Kan naar links. Kan terug naar Virgil van Dijk. Dat doet hij. De Turken meteen met die 4 en 4 en 2. Lijken te beginnen met een 4-4-2 systeem. Met Berghuis die een lange bal aardig onderschept en hem Dumfries meegeeft. Maar die wordt dan verdedigd door Mert Muldur. De linksback van Turkije. Maar Nederland heeft hem alweer terug. En Dumfries wordt weggestuurd. Dan krijgt Berghuis hem terug. Kan hij hem misschien ergens neerleggen. Klaassen, Klaassen, Klaassen. En die gaat erin. Het is 1-0. Binnen 1 minuut. Davy Klaassen brengt Nederland op 1-0. En de Turken gaan zich melden bij de scheidsrechter. Omdat zij denken dat het buitenspel is. Er is een VAR. Dus laten we even afwachten wat er gebeurt. Ik heb niks geks gezien, Arno. Het zag eruit als een uitstekende aanval met de combinatie door het midden. En geweldig afgerond natuurlijk door Davy Klaassen. Ga verder. Nee, ik heb ook niks gezien, maar ik heb geen oranje aan, maar wel een Nederlands paspoort. De Turken zitten daar blijkbaar anders in. Maar Nederland die bal daar veroverde, nou daar is volgens mij sowieso niks aan de hand. Trouwens, de scheidsrechter maakt geen enkele aanstalte volgens mij om daar wat mee te doen. Berghuis die bal opbrengt. Dan is het een 1-2. Ook daar is niets aan de hand. Nee, het ruikt niet eens naar buitenspel. En die scheidsrechter Orsato zegt, hier wilt u gewoon aftrappen. Ik snap dat het een tegenvaller is. Nou, pak weg 40 seconden met 1-0 achter. Maar u zult, nou, hij luistert nu in zijn oor. Jeroen, je wilde graag het verhaal vertellen. Mag je doen. Maar hij, ja, ik wil wel koffie, dankjewel. Hij laat toch afluiten. Ik krijg hem er niet uit. Ik pak hem zo wel even. Als jij hem voor me wil pakken. Nee. De bal ligt inmiddels op de middenstip en de aftrap is verricht. Het staat dus 1-0 voor Nederland na die goal van Davy Klaassen na 55 seconden. Want dat was het. Ongelooflijk. Wat een sterk begin van het Nederlands elftal. Een begin zoals we dat eigenlijk in geen tijden hebben gezien. Want is het niet oranje dat altijd achter de feiten aanloopt? Het moet altijd maar een achterstand goed maken en vervolgens... proberen die wedstrijd dan nog te winnen. Nu Nederland in de opbouw. Dat gaat bijna mis. Als Frenkie de Jong de bal kwijtraakt. En Klaassen vervolgens probeert over te nemen. Dat mislukt ook. En nu dan toch het Nederlands elftal dat kan overnemen. Als de Turken er ook niet in slagen om die aanval gestalte te geven. Ingooi. De bal gaat over de zijlijn. Veel beweging om ons heen. Het is even rommelig op het veld. En op de perstribune. Die is verschoven tegenwoordig. We zitten heel hoog tussen de mensen. Maar we kunnen verder. Met een aanval van Nederland via de linkerkant. We willen nog één keer ons beklag over doen. Dan stoppen we ermee. We doen het in 3 fout. We zitten op een schandalige plek hier in die arena. Maar we zullen u toch zeker van dienst kunnen zijn met het commentaar. We zullen wat extra moeten turen soms. Terwijl nu een bal over Stefan de Vrij heen gaat. En Dumfries rustig moet blijven. Blijft hij niet helemaal. Want hij schiet een bal uit met zijn linker. Wat ook weer niet nodig was. Hij wil hem aan Van Dijk geven. Die stond namelijk wel vrij. Hij moest wel het probleempje even oplossen. Dumfries. Maar dan kon hij met zijn linker ook wel in de voeten van Van Dijk spelen. Maar hij raakt hem niet goed. En gaat die bal over de zijlijn. Geen direct gevaar. Maar wel balbezit voor Turkije. Waar dat niet noodzakelijk was. Waar Nederland de bal nog gewoon in bezit had kunnen hebben. Snelste goal voor Oranje sinds 21 maart 2019. Memphis Depay na 50 seconden toen tegen Wit-Rusland. En nu de bal geplukt door die doelman Justin Bijlo. Hadden wij niet een keepersprobleem in Nederland een paar weken geleden? Wisten wij niet, wat een paar dagen geleden, welke keeper eigenlijk in de goal van Oranje zou moeten? Het werd de jongste Justin Bijlo. En eigenlijk is het nu gewoon een opsomming van de opstelling. En niet eens een vermelding meer erbij. Het lijkt bijna normaal. En laten we hopen dat hij daar misschien nog heel lang kan blijven staan. Dat hij het dan gewoon blijkbaar prima doet. Turken proberen Nederland wat vast te zetten, maar dat doen ze maar half. Maar natuurlijk kijken ze wel naar Frenkie de Jong. Die mag niet opbouwen. Daar willen ze best af en toe iemand voor opofferen. Terwijl Nederland nu via Wijnaldum de bal speelt. Stefan de Vrij terug. Eén ding wat je niet moet doen is de goal teruggeven die je nu bereikt hebt. Want die voorsprong moet je natuurlijk zien te houden. Klinkt volkomen logisch. Terwijl de Vrij nu de bal inspeelt naar Klaassen. De Turken net doen alsof er een blessure is bij Kukçu. De arena fluit. Nederland mag door met Wijnaldum. Wijnaldum kan naar links steken. Dat kan hij doen, maar dat doet hij niet goed. Speelt die bal niet voldoende naar de linkerkant waar Bergwijn toch wel vrij stond. Maar de aanval komt weer van Oranje. Maar weer is de paas te kort. Gek genoeg is Nederland nog slordig ook in die beginfase. En als je dit ook beter uitspeelt, dan maak je voor hetzelfde geld al de tweede treffer. Inderdaad, want de ruimte was er. Er waren veel mensen in beweging. Alleen was de eindpaas niet goed. Nu is de bal bij de Turken aan de linkerkant van de verdediging. Wordt er gezocht naar Çalhanoğlu. Maar die paas kan eruit worden gehaald. Wel komt de bal terug bij Suyuncu. Die wil dan een combinatie aangaan, maar dat mislukt. Schuift de bal zo over de zijlijn. En zodoende gaat Nederland het even rustig aandoen met het nemen van de inworp. 1-0 voor. Wat een heerlijke luxe in deze zo belangrijke wedstrijd. Een finale zou je kunnen zeggen. D-Day, zei Louis van Gaal. En wat dat betreft is het Nederlands elftal ontzettend goed begonnen. In een uitstekend bezette arena. 36.000 mensen aanwezig. 2/3. Dat is de capaciteit. En die is ten volle benut. Veel Turkse supporters ook trouwens aan onze linkerkant. Terwijl er nu een gesprek is op het veld. Waarbij Burak Yilmaz en Çalhanoğlu zijn betrokken. Die praten met de scheidsrechter. Dat is de Italiaan Daniele Orsato. Die heeft trouwens nog even wat goed te maken. Kukçu wordt langs de zijlijn eventjes aan de neus geholpen. Daar was kennelijk sprake van een botsing en wat bloed. Maar die kan de wedstrijd gaan voortzetten. Die Orsato die was scheidsrechter bij de WK-kwalificatiewedstrijd in de vorige WK-kwalificatie. In Zweden een 1-1 gelijk spel. Met misschien herinnert u zich dat nog een heel laat doelpunt van Bas Dost. Die werd afgekeurd omdat hij zou hebben geleund. Daar was heel weinig aan de hand destijds. Maar het was wel een hele dure beslissing van deze Orsato. Die het spel inmiddels heeft laten hervatten. De Turken proberen op te bouwen via de rechterkant. Maar daar zit Davy Klaassen tussen. Klaassen die doet natuurlijk fantastisch in die beginfase. Met nu Bergwijn die weg is in het centrum Memphis. Memphis ontvangt ook. Kan terug doet hij ook naar Deli Blind. Die ook diep is opgestampt. Weer terug naar Memphis. Terwijl ook wel mensen voor de goal stonden. Had het kunnen gokken. Nu misschien wel die bal eens een keer voor de goal neerleggen. Doet hij bij de tweede paal. Dumfries. Die kan niet koppen omdat hij goed wordt weggehaald daar. In de tweede instantie de bal over de achterlijn. Maar de druk van Nederland is interessant. En voorlopig natuurlijk heeft Turkije daar even lastig mee. Anders sta je niet na 7 minuten met 1-0 achter. Maar het is een les voor Nederland misschien. Of een tip. Een les klinkt wel heel erg belerend. Om het ook meteen maar vol te houden. Want het is natuurlijk een droomstart. Terwijl Kukçu terug is. Die heeft inderdaad wel last van zijn neus. Daar zit een staaf watten in. Stefan de Vrij was in dat duel betrokken. Het kan een botsing geweest zijn. Ik heb eerlijk gezegd niet precies de herhaling gezien. Wat er aan de hand was, de Turken waren wel even boos. Maar dat is allemaal weer in orde met nu Van Dijk die de lucht in gaat. Die bal terugkopt, die van die doelman komt. Dan centraal ook Demiral die hem daar weghaalt. Nu in dienst van Atalanta, ex-Juventus. Maar daar maakte hij het niet helemaal, had niet echt een basisplaats. Yilmaz helemaal uitgeweken naar de linkerkant met Dumfries. Dat sterke lichaam van die Turk zit hij erin. Maar ja, Dumfries, ook één blok beton. Die laat geen hij kant, niet kant. Maar wel een vrije trap voor Turkije. Mooi om te zien, die twee stieren die elkaar daar leven heel erg moeilijk maakte. Trouwens, de stier van Turkije was natuurlijk Hakan Şükür. De voorganger eigenlijk van Burak Yilmaz. De stier van de Bosporus. Ja, maar ja, die zit een beetje zielig in de USA. Omdat die ruzie kreeg met Erdogan in Turkije. En nou, eigenlijk zijn leven nauwelijks zeker was. En gevlucht is naar Amerika. En daar, ik geloof, zelfs nu taxichauffeur is. En alles kwijt is. Hij was een held van het Turkse voetbal. Maar nu wordt hij helemaal verketterd. Dat maakt het leven voor hem heel ingewikkeld. Bergwijn aan de bal. Nederland na 8,5 minuut met een goede opening naar Wijnaldum. Die staat in de as van het veld. Draait even om de eigen as. Wordt dan vastgepakt door Çalhanoğlu. Gooit geen tijd met het nemen van die vrije trap. Onmiddellijk de bal naar de rechterkant naar Dumfries. En die laat het aan Berghuis. Berghuis kort terug op Dumfries. Halverwege de helft van de Turken. Zoekt even contact met Frenkie de Jong. Die is niet daar speelbaar. Dan gaat het even naar Berghuis. Berghuis toch maar even terug naar Stefan de Vrij. En die heeft een totaal vrije Virgil van Dijk in de middencirkel. En die besluit het allemaal weer over de linkerboeg te gooien. En er is veel ruimte tussen de linies waar Nederland goed gebruik van maakt. Nu weer dankzij een loopactie van Memphis Depay. Die zich even uit de punt van de aanval heeft laten terugzakken. Komt de bal aan de linkerkant bij Bergwijn. Bergwijn zit wel dreiging in, maar komt er niet langs. Dus even terug naar Frenkie de Jong. Die een geweldige wedstrijd speelde afgelopen zaterdag tegen Montenegro. Ja, wanneer niet, want hij is zo belangrijk voor dit Nederlands elftal. Wordt nu ook weer gezocht door Daley Blind. Nu een balletje over de breedte naar Wijnaldum. En zo probeert Nederland door steeds van kant te wisselen een gat te vinden in de defensie. Dat is een mooie paas van Berghuis op Klaassen. Klaassen legt neer voor Wijnaldum. Dat gaat net niet. En dan wat paniekerig uitverdedigd door de Turken die bij tijd en wijle naar adem happen. Ja, ze hebben het echt lastig. Tempo van Nederland is goed. Ook nu hebben ze wel balbezit even via Burak Yilmaz. Maar die legt de bal ook terug. En willen ze graag zelf ook even die bal proeven. Dat hebben ze bijna nog niet kunnen doen. Het is Nederland dat de bal heeft. En zij rennen er achteraan. Maar dat zal Oost wel een periode veranderen met nu deze aanval. Vanaf de linkerkant is het Yilmaz zelf. Die steeds eigenlijk uitwijkt naar die linkerkant. Dan een paas breed. Dan is het een poging van Kutsu. Kutsu schiet de bal tegen Van Dijk aan. Hij speelt als rechter controlerende middenvelder. Met nu Frenkie de Jong namens Nederland. Maar Kutsu met in ieder geval een dappere poging in Amsterdam van de Feyenoorde. Die dus afgelopen week de wedstrijd mocht spelen namens Turkije tegen Gibraltar. En verrassend werd gepromoveerd omdat daar wel een geïmproviseerd elftal stond. Trouwens, in de pauze moesten ze nog wel even bijschakelen. Want stond er nog 0-0 tegen Gibraltar. Uiteindelijk dus die winst daar. En hij speelde 90 minuten en nu weer in de basis. Nederland zoekt even, kijkt even. De Vrij die terugspeelt. Niet verzaken jongens. Gewoon proberen zo snel mogelijk als je 1-0 hebt misschien echt voor die 2-0 te gaan. Klinkt heel simpel, maar Turkije zit gewoon nog niet in de wedstrijd. En dat kan allemaal in de loop van het spel veranderen. Ja, wat ze wel goed doen die Turken is vrij vroeg druk geven op de centrale verdedigers van Nederland zelf. Dat bemoeilijkt af en toe de opbouw. Maar als Nederland de bal dan kan laten rondgaan, dan moeten ze wel terug. Zoals nu met Memphis Depay die de bal aan Bergwijn geeft. Bergwijn naar zijn rechterbeen toe. Vanaf de linkerkant zou kunnen gaan schieten. Hij schiet ook, maar schiet tegen Demirel op. En daar was weer de volgende goede mogelijkheid voor Nederland dat de bal wel weer teruggeeft. Met Frenkie de Jong even naar Daley Blind. De bal dus weer aan de linkerzijde. Blind naar Van Dijk. Van Dijk met veel vrijheid, maar iedereen staat stil, dus gaat het terug naar Blind. En Blind vindt Bergwijn weer. Bergwijn die goed inviel tegen Montenegro. Heeft een prima start van het seizoen bij Tottenham Hotspur. En dat is ook de reden waarom Louis van Gaal heeft gekozen voor Bergwijn. En niet voor Donjal Malen, die nog wat speelminuten kreeg in die eerste wedstrijd in deze cyclus. Uit tegen Noorwegen. Mocht een helft meedoen, maakte bepaald geen goede indruk. En dat kun je niet zeggen van Bergwijn in die minuten die hij kreeg tegen Montenegro. En ook niet in de eerste 11,5 minuut hier in Amsterdam. Stand 1-0 door de snelle goal van Davy Klaassen. Nog binnen de minuut. Nederland is weer aan het zoeken. Hij heeft een nieuwe trainer daar bij Tottenham. Drie keer in de basis. Dumfries wordt opgevangen. Krijgt een vrije trap. Nee, toch? Nee, een achterbal. Dat leek me eerlijk gezegd ook terecht. Maar ik dacht toch even dat hij een vrije trap wilde geven. Maar hij wil blijkbaar laten zien. Het is een beetje een theaterman, deze Italiaanse scheidsrechter, dat het een vrijwillig geval was. Nou ja, hij wordt wel op de heup genomen. Het is ook weer niet zo dat je dit een speler enorm kan aanrekenen. Dat je, als het ware, echt super zou simuleren. Soms zoek je hem. Kijk nog even terug naar die kans van Bergwijn. Ja, het was daar druk in de 16 meter. Maar als je een beetje mazzel hebt en die bal gaat op de goal, moet je niet gek op kijken als het wel 2-0 is. Met nu Steven Berghuis die hem geeft aan Blind, die iets te traag is. Waardoor de overname er is van Under, de tegenstander van Blind, de rechter aanvaller die in dienst is van Marseille dit seizoen. En die kwam van Roma. Die uitstekend is begonnen in de Franse competitie. Cengiz Under. De bal is over de achterlijn. Er komt een doeltrap van keeper Çakır. Hij speelt wel in Turkije bij Trabzonspor. Het is zijn 13e interland voor die doelman van 1,91 meter. 13 minuten. Het belangrijkste is, het staat 1-0. Doelpunt is van Klaassen. En als die Orsato ons te willen wil zijn, mag hij nu gewoon affluiten voor het laatste fluitsignaal. Geen probleem. Nou, ik heb nog wel zin in het restant, Arno. Ik wil nog niet 1-0. Naar huis. Ik vind het prima. Oké, tot ziens dan. Maar ik denk dat er nog even doorgevoetbald wordt. Cengiz Under aan de bal. Voor de eerste keer zien we hem eigenlijk met een actie. Dan ontstaat er een soort van driehoekje. Maar Nederland maakt er heel snel een einde aan met Stefan de Vrij. Alleen het overstapje van Bergwijn pakt niet geweldig uit. Zodoende eindigt de bal bij Kaan Ayhan. Dat is eigenlijk een centrumverdediger, centrale middenvelder. Kan hij ook spelen, maar speelt nu rechtsback omdat Zigicelic er niet bij is. En via Demiral en Suyuncu gaat de opbouw bij de Turken verder. Gaat hij nu naar de linkerkant waar Cengiz Ünder nog altijd staat. Is eigenlijk inderdaad de directe tegenstander van Deli Blind. Maar nu is daar Kenan Karaman. In Pasen is niet goed bij de Turken. Nederland kan er niet van profiteren. Zodoende heeft Turkije de bal weer terug. Kaan en dan gaat het weer makkelijk fout bij de Turken. En is er wel ruimte om over te nemen. Oh, en is dit een overtreding die onmiddellijk zal leiden tot een gele kaart. Inderdaad. Orkun Kökçü krijgt die kaart van Orsato. En dat betekent dat Kökçü geschorst is voor de volgende wedstrijd. En dat is ook niet zomaar een wedstrijd. Dat is de thuiswedstrijd tegen Noorwegen op 8 oktober. Zo speelt Turkije dus twee cruciale wedstrijden achter elkaar. Veel Turken hebben een gele kaart. Dus het zou wel eens kunnen leiden tot een hele serie schorsingen. Als dit zo doorgaat. De eerste is inmiddels binnen tussen aanhalingstekens voor Orkun Kökçü. Nederland heeft een vrije trap genomen. Virgil van Dijk breed naar de vrij. Net op tijd weer terug. Er werd wel gestoord door Yilmaz. Maar dat was niet voldoende. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong zoekt de linkerkant naar Deli Blind. Blind wacht even. Daagt zijn tegenstander uit. Ünder. En dan paast hij precies tussen de twee aanvallers van Nederland in. Dus is het balverlies. En dan is het Frenkie de Jong die hem wel snel terugverovert. Blind trouwens wel slordig. Was niet nodig wat hij net deed. Speelde hiervoor ook al niet zijn beste interland tegen de Nooren. Nederland nu is korte combinaties aan de rechterkant. Dumfries was erbij betrokken. Berghuis. Nu is het Memphis. Die wil hem eroverheen krijgen. Lukt de tweede instantie. Bergwijn. Nou, Bergwijn. En dan moet er 2-0 komen. Nee. Berghuis die bal niet raakt of hem aait. Op zijn gouden linkerbeen wordt hij bediend door Steven Bergwijn. Het is altijd ingewikkeld. Steven Bergwijn, Berghuis. Nu dan 2-0. Ja, ja. Het is 2-0. Memphis. In de volgende aanval is het meteen wel raak. Memphis Depay benut de kans. Die vlak daarvoor Steven Berghuis laat liggen. En Oranje staat na een kwartier, iets meer dan een kwartier, al op 2-0. Wat een wedstrijd hier in Amsterdam. Tikt Nederland even een enorme klal uit naar Turkije. Nederland dat een kwartier heerst, absoluut heerst. Buiten de doelpunten al meer kansen creëerde. En het is weer Memphis Depay. Ja, het is eigenlijk altijd Memphis Depay, dat weten we. Het is een geweldig moment weer van het Nederlands elftal met Klaassen die dit keer de aangever is. Een assist eigenlijk over het lichaam heen. Een balletje ook over de verdediging heen. Memphis is dan al doorgelopen en die schiet hem dan toch wel weer heel fraai binnen hoor. Eén keer controleren met het rechterbeen en dan half dropkick geschoten. Keeper zit er nog met de vingertoppen aan. Maar er is geen houden aan bij deze inzet van Memphis Depay. En in het algemeen niet, want wat gaat Nederland ontzettend goed. Het is het 31ste interland doelpunt voor Memphis Depay. En daarmee komt hij op een gedeelde 10e plaats op de eeuwige ranglijst met Wesley Sneijder. En is de volgende halte Johan Cruijff die op 33 treffers staat. Maar los daarvan, Nederland imponeert op een wijze zoals we dat eigenlijk in geen tijden hebben gezien. Binnen het kwartier staat het 2-0 voor tegen Turkije. Dat is voor de Turken natuurlijk een hele moeilijke opgave nu, want die moet eigenlijk vol in de aanval, in de wetenschap, dat ze dan nog meer ruimte weggeven. Maar ze hebben geen keuze. Dus het is gewoon 2-0 dan. Hoef je niet achterin te blijven hangen. Dus we moeten ook even kijken nu hoe de verdediging van Nederland zich dan handhaaft als Turkije vol de aanval kiest. Er komt misschien ook wel een wissel al. Ik heb het idee dat bij Turkije wat mensen gaan warmlopen, omdat het spelplan natuurlijk wat bedacht is nu wel even overboord kan. De Vrij heeft weer de bal. Nederland wint gewoon alle duels van de Turken. Ook nu de bal weer afgepakt van Muldur. Mooie naam, hè? Mert Muldur, Turkse linksback. Je zou zeggen Mart Mulder. Het scheelt bijna niets, maar het is toch net een beetje anders. Met nu Justin Bijlo aan de bal. En Bijlo geeft hem aan Stefan de Vrij. De Vrij en Van Dijk zijn nog niet echt getest. En de ruimte van Nederland, nu ook weer met Memphis, is echt bizar. Je laat je even terugzakken en je hebt alle ruimte om ballen aan te nemen. Turkije heeft er werkelijk geen vat op. Dat zoeken tussen de linies, wat we altijd zeggen. Het is zo'n term, hè? Ja, je moet tussen de linies voetballen. Maar dat zie je hier wel heel sterk als Nederland. Met Klaassen in die hoofdrol. En ook met Memphis even daar wegloopt bij die verdediging. En een deel van het veld opzoekt waar op dat moment niemand is. Dan zijn ze voortdurend aanspeelbaar. Met nu Berghuis die even dreigt diep te gaan. Ja, de paas van Dijk komt niet. Is ook niet zo heel raar. Hij geeft hem gewoon even rustig aan Frenkie de Jong aan Bergwijn. Bergwijn weer aan Virgil van Dijk. Ja, ze worden ontzettend veel vuile meters gemaakt. Zoals dat dan heet. Spelers die soms ook voor niets steeds sprintjes trekken om ruimte te creëren. Maar dat levert wel veel paniek op bij de Turken. Nu Klaassen weer met een schot nadat hij wordt aangespeeld door Memphis Depay. Dat is een hele goede tandem in deze wedstrijd. Maar die inzet kan worden gekeerd door doelman Çakır. Die dus al twee keer de bal uit het net heeft moeten halen. En haast maakt met zijn spelervatting. Gooit hem onmiddellijk naar Shaglar Suyuncu. De centrumverdediger van Leicester City. Maar Turkije krijgt er maar geen tempo in, omdat Nederland de Turken al op de eigen helft opwacht. Nu glijdt Burak Yılmaz weg, maar volgens de scheidsrechter heeft Stefan de Vrij erbij een overtreding gemaakt. En zodoende krijgen de Turken op de middenlijn zo'n beetje een vrije trap te nemen. Wordt er nog wat gebekvecht tussen de Vrij en Burak, die natuurlijk niet echt in zijn hum is. Want hij was de grote man in die vorige wedstrijd met de hat-trick. Een rare wedstrijd waarin Nederland op zich met Vlaag heel aardig speelde, maar voortdurend in de counter werd geslacht. Maar daar is voorlopig in deze wedstrijd nog geen enkele sprake van, omdat Nederland buitengewoon geconcentreerd en scherp acteert. En met name in de aanval heel doortastend is. Die vrije trap levert helemaal niets op. Leidt tot buitenspel bij Karaman. En de vrije trap is door Bijlo inmiddels genomen. Over de breedte naar Van Dijk. Van Dijk even terug naar Bijlo. Burak Yılmaz komt even kijken of er wat te halen voor hem is. Loopt dan door naar de Vrij die de bal aangespeeld krijgt. Maar de Vrij speelt hem naar Memphis Depay. Het wippertje pakt aanvankelijk niet goed uit. Berghuis gelooft er nog wel in. Loopt hard door. Maar ziet dan dat aan de overzijde Shakir de bal een enorme ros geeft. Berghuis heel goed in deze eerste 20 minuten. In tegenstelling tot die wedstrijd tegen Montenegro. Toen hij eigenlijk uit de toon viel. Maar zichzelf heel goed herpakte. Dat is vandaag niet nodig, want hij behoort tot de beste. Je hebt het idee dat Nederland met 12 man speelt. Steeds is er iemand vrij. Nu weer Klaassen. Blind. Blind. Dan gaat hij naar Memphis. Die was net niet helemaal op maat. Maar had wel weer gekund. Wijnaldum. Het voetbalt zo heel makkelijk. Nederland doet dat ook prima. Maar de Turken staan daar in twee linies. En laten het voortdurend maar toe. Nu weer Dumfries. Dumfries die verslikt zich. Maar zijn tegenstander doet het niet veel beter. En schiet dan die bal in totale blinde paniek. Dat is die Mert Muldur. Over de zijlijn en dan mag Nederland gaan gooien. Maar gewoon de opbouw van Nederland, het inspelen van de vrije man. De precisie, hè? Paasen trappen. Paasen trappen, zei Louis. Dat is de basis van het voetbal. Nou, die basis zit er vandaag tot nu toe uitstekend in. Met nu weer de Vrije die voor zijn man komt. Dat was Yılmaz die elke keer dus op de linkerflank opereert. Je vertelde het al, die drie goals. Maar hij heeft natuurlijk 5 gemaakt tegen Nederland. Want ook in die periode daarvoor, hè, die 2 interlands, dat Nederland en Turkije ook elkaar troffen met die afschuwelijke 3-0. In de uitwedstrijd, daar maakte hij een goal. Hij maakte in de wedstrijd in Nederland een goal. 5 doelpunten tegen Oranje. Hij is onze grote angstgegner spits die er maar op 2 benen rondloopt. Dus we moeten ook de buit nog niet schieten voor het team. Hoe is de beer? De buit? De beer in het vel, hè? Ja. Dat moeten we niet doen, in ieder geval. Wat het ook is, we moeten het niet doen. We moeten de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Dat moeten we echt niet doen, want hij is ook alweer op dreef in Frankrijk bij Lille. Waar hij het team eigenlijk afgelopen jaar wel een beetje kampioen maakte. Wat zeer verrassend was. Kwam er als een soort pinchhitter naar Frankrijk. En maakte een geweldig jaar door. En ook dit seizoen heeft hij er alweer 2 in liggen in de Franse Ligue 1. En dat is niet zomaar een competitie. De bal ligt achterin wel bij de Turken, maar dat komt eigenlijk tot niets. Dus Klaassen kan hem weer veroveren. Nederland, als ze nu vastzetten met Frenkie de Jong. Ja hoor, Nederland komt er weer aan. Met Wijnaldum die Memphis bereikt in het 16 meter gebied. Memphis Depay met een schot. Maar dat kan worden gekraakt door Suyuncu. Maar weer lag het daar open bij de Turken centraal achterin. Op zich zijn het prima verdedigers, Demiral en Suyuncu. Maar eigenlijk worden ze aan alle kanten voorbij gelopen. Zoals dat gek genoeg tijdens het EK ook gebeurde. Want de Turken gingen met goede moed naar aanvankelijk Italië en later naar Baku. Maar verloren 3 keer. Dat was een grote tegenvaller. Nu, opening richting Çalhanoğlu. Dan komt er een paas van Kukçu. Was de bal aangekomen, was het buitenspel geweest. Maar Van Dijk zit ertussen en geeft hem aan Bergwijn. Bergwijn even terug naar Van Dijk. Van Dijk naar Blind. Die staat helemaal vrij aan de linkerkant. En zodoende kan Nederland rustig opbouwen. Hij heeft Bergwijn bij zich. En hij speelt Bergwijn aan. Niemand op de huid van Bergwijn. Dus is het draaien en openen op Berghuis aan de rechterkant. Dumfries kan ongehinderd oprukken. De Turken hebben het totaal niet voor elkaar. Want wat een ruimte nu weer voor Berghuis. Gaat tegenstander in de buurt. Een heerlijke bal richting Depay. En die wil schieten. Maar die mist de bal. Maar desalniettemin weer een indrukwekkende aanval van het Nederlands elftal. We zijn een kwart onderweg. 22 minuten en 30 seconden. Stand 2-0. Goals Klaassen. En Memphis Depay. Ja, dit was lastig, maar hij lacht ook. Want Klaassen stond alweer voor de goal. Hè. Als hij hem wel half volley nog weer voor het doel kan trekken. Dan was Klaassen daar geweest. We zien intussen dat er vol wordt overlegd op de bank bij Turkije. Wat moet er anders? Want ze hebben er nul vat op. Ze staan steeds op een paar meter op Oranje te dekken. En aan de bal is het ook weer niks. Nu komen ze weer in de problemen. Nederland met 3 man eromheen. En dan fluit hij toch maar wat laat. Nou, een beetje zo van het lukt toch al niet bij Turkije. We geven ze maar een vrije trap. Er was niet veel aan de hand. Maar Daniele Orsato legt hem in de buurt van de middenlijn. Dus geen paniek. Legt hij hem neer zodat Turkije een vrije trap kan nemen. statistieken, je leest ze altijd, wij lezen ze voor zo'n wedstrijd. En dan zie je dat Nederland in deze hele kwalificatiereeks in niet één wedstrijd in de eerste 30 minuten een doelpunt heeft gemaakt. Sterker nog, Nederland komt eigenlijk pas los in het laatste half uur. Dan loopt het als een tierenlier en maken ze al die goals. En wat zie je dan? De speler tegen Turkije en prompt schiet je er binnen een kwartier 2 in. Is het alweer totaal tegen de statistieken in. Nu wel een aanval over de rechterkant, maar die wordt door Blind prima geblokkeerd. Het is zijn directe tegenstander Cengiz Under die het probeert. Die wel een aardige schijnbeweging maakte. Maar Blind pakte de sliding en tikt die bal over de zijlijn. Turkije gooit in. 24 minuten gespeeld. En voor het eerst zijn ze eigenlijk met alle spelers behalve de doelman op de helft van Nederland. Nou, eens kijken wat de Turken daaruit kunnen destilleren. Het duurt wel even voordat die ingooi wordt genomen. Die zag er niet geweldig uit. Had kunnen worden afgefloten. Maar Orsato draaide zich net om. Zodoende kan Calhanoglu de bal geven aan Suyuncu. Die probeert het dan van een meter of... Na 2.33 en dat is een lekker schotje voor Justin Bijlo om eventjes naar het gras te gaan en die bal te keren. Er was geen enkel gevaar bij die uithaal van zo'n enorme afstand. Bijlo geeft de bal aan Van Dijk naar Blind en Frenkie de Jong weet dan weer tussen twee tegenstanders te komen. Wordt dan geraakt door Burak Yilmaz, die helpt zijn tegenstander onmiddellijk sportief op de been. Daar hoeft de scheidsrechter verder niet op te treden. Behalve dan dat die Nederland natuurlijk een vrije trap geeft. En die vrije trap is inmiddels genomen. De bal is naar De Vrij gegaan. Stefan De Vrij naar de rechterkant naar Steven Berghuis. Die kapt hem eventjes met buitenkantje voet naar zijn linkerbeen. Zo kan hij met zijn binnenkant pasen. Dat doet hij in de achterwaartse beweging. Via Dumfries en Van Dijk is de bal inmiddels bij Blind aangekomen. En die probeert dan Klaassen te vinden. Die dook wel een beetje het gat in. Maar daar stond al Demiral. Dan is hij wel heel hinderlijk voor die centrale verdediger. Maar komt de bal toch terecht bij een ploeggenoot. En kan Turkije nu misschien uitbreken. Het is een behoorlijke bal richting Burak Yilmaz. Maar het gevaar wordt onderkend door Stefan De Vrij. En... daarna een goed driehoekje met Bijlo en Van Dijk en weer De Vrij. Ja, zo sloop je Yilmaz ook met al die sprints die hij dan toch moet maken. Want hij moest wel, maar hij wist al dat hij zou verliezen van Stefan De Vrij. Maar je gokt er toch op. En als we dat blijven doen, dan gaat hij in ieder geval geen 90 minuten spelen in deze wedstrijd. Bergwijn zoekt zijn tegenstander op Kaan. Die met een trappende beweging naar achteren die bal kan verdedigen. Dat was vrij onorthodox. Kukçu dan. Kukçu aan de bal. Dan wordt hij meegegeven aan Karaman. En dan moet De Vrij opletten, want er waren er toch twee. Plotseling, dat is er zeker één te veel. Under en Yilmaz, die allebei in het centrum stonden. Maar goed dat daar werd opgelet. En volgens mij is er iets aan de hand. Want de scheidsrechter kijkt naar Kaan, die daar nog op de grond ligt. Maar hij is eerder aan het zoeken of de verbinding blijkbaar wel werkt. De VAR, hij hoort ze niet. Hij kijkt nu naar zijn techniek. Hij haalt zijn oortje ook uit zo van ik heb geen contact met jullie. En die rechtervleugelverdediger van Turkije, Kaan Ayan, die ligt daar nog steeds. Geen idee wat daar is gebeurd. Maar het gaat Daniele Orsato niet om de Turk, maar meer om de techniek. Hij misschien wil graag dezelfde techniek als wij hebben. Nou, het werkt bij ons fantastisch. Nou ja, nu wel. En dat zullen zij toch niet zeggen. Ik weet echt niet of we iets gemist hebben bij Kaan of dat het iets... per ongeluk is geweest. Het is altijd even schrikken als je ziet dat de speler echt al op de grond ligt terwijl er niets aan... kijk, ja, dat is zelf die beweging die hij maakt. Die trap naar achteren, naar Bergwijn. Ja, die kon er zeker niks aan doen. Dus als hij al geblesseerd is, dan blesseert hij zichzelf. En hij wordt nog steeds geholpen. Orsato, het zendertje gaat weer in de linkermouw. Anders heeft hij geen contact met zijn assistenten en de vierde man. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Hij moet op de hoogte zijn, ook van de VAR. Terwijl Dumfries aan de zijkant nog even aan het praten is met de technische staf van het Nederlands elftal. Van Gaal komt er even dichtbij staan. Ja, die laat dat echt niet over aan een ander. Die komt daar nu zelf. Frans Hoek gaat alweer terug. Ik weet niet wat de vraag van Dumfries is. Of 2-0 voldoende is misschien. Nou, dat is wel zo. Maar het is toch nog wat vroeg om erop te spelen. In ieder geval moet Nederland achterin heel goed geconcentreerd blijven voetballen. Geen kansen weggeven. Het liefst helemaal geen doelpunten weggeven. Dan zit er heel veel muziek straks ook in die tweede helft. Want ruimte krijgt je meer dan voldoende. Dumfries wordt opgevangen, maar gaat gewoon door. Dumfries komt er nog één tegen. Dumfries, oh! Als een hordenloper gaat hij eroverheen. En dan komt de geel bij Turkije voor Yokuzlu. Oké, staat er op zijn rug, denkt u van. Dat is wel heel raar, maar het is gewoon zijn voornaam. Ja, het was niet oké trouwens. Deze actie van Yokuzlu. Hij glijdt daarin. Ja, en hij pakt hem vol mee. Ja, hij kan helemaal niet bij de bal komen. Maar hij komt van de linkerkant scherp in. Je kunt zeggen dat de intentie misschien wel de bal was. Maakt niet veel uit. Hij raakt die bal helemaal niet. En neemt onze Dat kun je wel zeggen bij Dumfries. En ik had het onze Dumfries helemaal mee. Geel heeft hij gekregen. De vrije trap komt. Kijken of Nederland daar ook nog wat leuks mee zou kunnen doen. Het is Memphis Depay die gaat trappen. Of Steven Berghuis. Nee. Steven Berghuis. Het is inderdaad Depay. Daar zijn Van Dijk. Daar is ook de vrij. Maar deze bal zeilt ver over de achterlijn. Ja, het is niet alleen maar goud wat er uit die rechtervoet van Memphis Depay komt. Maar wel veel hoor. Want als we dan nog eens een keer terugkijken naar de wijze waarop die 1-0 tot stand kwam. Dat was echt prachtig. De 1-2 tussen Klaassen en Depay die hem perfect meegeeft. Waardoor Klaassen al na 55 seconden kon binnenschieten. En vervolgens rond hij het dus zelf af bij de 2-0. Dat is de tussenstand na bijna een half uur hier in de Johan Cruijff Arena. Maar de sfeer natuurlijk bijzonder goed is. Want wie had dit gedacht in deze belangrijke wedstrijd? Dit geeft Nederland, als het zo blijft, een enorme boost in de richting van het WK in Qatar. Natuurlijk, je bent er nog niet, nog lang niet. Je moet ook nog afrekenen met de Nooren. Maar het is wel een reuze stap als hier 3 punten worden weggesleept. Nederland nu aan de linkerkant met even het rustig op en neer spelen tussen Blind en Memphis Depay. Blind gaat dan aan de wandel, loopt naar binnen toe. Geeft de bal aan de Vrij en de Vrij geeft hem aan Dumfries. Zodoende is Nederland aan de rechterkant met een driehoekje waarbij Wijnaldum betrokken is. Berghuis en ook Dumfries. Wijnaldum, even slordig. De bal springt van de schoen. En nu de uitbraak van de Turken richting Cengiz Ünder. Die is heel snel, maar dat is Geurtsen van Dijk ook. En die heeft de bal. Ja, het ging mis met die vorige aanval, dat klopt wel. Maar het was dan zo dat Klaassen geweldig vrij stond. Is dat te wijzen? Ja, maar de spelers zien dat niet. Maar Klaassen sprint alweer weg. En als die bal wel bij hem gekomen was, dan kon hij weer. Ze moeten wat meer naar boven kijken. Ja, ze moeten zeker meer naar boven kijken. Op weg naar Tjakir. Het zijn de meters die hij voortdurend aflegt om in die spits te komen. Het werkt dus prima met die afwisselingen daar in die voorhoede van Oranje. Het is nu Bergwijn die helemaal overkomt naar de rechterkant om de verdediging van Turkije wat moeilijker te maken. Dan is het nu Wijnaldum die een overtreding maakt. De been laat hangen tegen Çalhanoğlu. En daar komt geel voor Jorginho Wijnaldum. Dat betekent dat hij niet meegaat naar Letland. Want hij had al geel. Niet in deze wedstrijd natuurlijk, maar hij stond op geel. En voor deze denkt Orsato, ik heb Turkije een paar keer geel gegeven, dan moet hij ook naar Nederland. Dus is er de volgende wedstrijd niet bij. Is altijd jammer. Jorginho Wijnaldum wil je altijd in je wedstrijd hebben, ook tegen Letland. Maar dat gaat niet gebeuren. Hij zal die wedstrijd moeten laten lopen. Daar moet Nederland aan vervanging gaan denken. En die is er natuurlijk wel. Twee man in de achter de bal bij Turkije. Een tweemans muur van Nederland. Wordt nu een streep gezet door Daniele Orsato. Daar mag je niet meer voorbij. Kijken wie die bal gaat nemen. Çalhanoğlu is de ster van dit team. Dat is de man die ze normaal zou nemen. Ünder heeft zich ook gemeld. Ik denk toch dat het Çalhanoğlu is. Nederland wil opletten. Standaard situatie is altijd vervelend als er een invliegt. Met Yilmaz onder andere erbij. Ook wat andere lange mannen. Ze hebben twee van 1,90 meter in de verdediging. Blind die hem dan weghaalt. En Nederland kan counteren. Met Memphis Depay die de bal even onder controle houdt. Vindt daar Steven Berghuis, de Turken. Met nog altijd heel veel mensen voor de bal. Hoe snel kan Nederland omschakelen? Ja, Berghuis kijkt wel, probeert het ook wel. Maar hij slaagt er niet in om Bergwijn of Wijnaldum of Memphis Depay weg te sturen. Het gaat even rustig via Van Dijk naar de linkerkant naar Blind. En ja, waarom zou je ook haasten? Het is helemaal niet nodig om risico te nemen, de bal snel te verspelen. Als je ziet dat de kans klein is dat je daadwerkelijk succes gaat behalen. Dumfries naar Berghuis. Berghuis kort op Wijnaldum. Wijnaldum slaagt er weer niet in om de bal lekker mee te nemen. Dat is een van de weinige dissonanten voorlopig aan de kant van Oranje. Jorginho Wijnaldum. En zodoende kan Turkije verder voetballen met Çalhanoğlu en Demiral in de middencirkel. Speelt de bal naar de rechterkant. Daar staat Ayhan en die speelt er weer door de middencirkel heen naar de linkerkant. Waar Suyuncu, de linkercentrale verdediger, gaat pasen. Dat is een hele matige paasbal. Komt niet eens van de grond. Kan worden onderschept door Blind. En Blind nu met een paas in de richting van Depay. En die is een stuk beter. Memphis Depay tussen twee tegenstanders. Maar uiteindelijk is het Suyuncu die hem van de bal loopt. En hem terugspeelt naar de keeper. Maar jongen, wat een dreiging. Komt er van de Nederlandse elftal, met name van Memphis Depay. Goeie paas natuurlijk ook van achteruit van Blind. Memphis tussen twee verdedigers in. En die Suyuncu, de verdediger van Leicester City, die kan wel wat. Dat is wel de beste van de twee daar achterin, zijn 40ste interland. En ook bij Leicester City afgelopen seizoen eigenlijk altijd wel in de basis. En als je in Engeland als centrale verdediger in de basis staat, dan is het prima. Memphis die daar goed wegloopt. Een beetje mazzel ook wel hebben, maar hij komt daar in de mangel. Maar ook knap gedaan door de verdediger. Dat moeten we dan ook wel even onderstrepen. Van Dijk, ook een verdediger die er wat van kan, zagen we net weer. Met zijn snelheid die terug is naar Bijlo. Bijlo even terug naar Van Dijk. Ik bedoel, als zij niet jou vastzetten, wat ze nu even niet echt doen, wel Blind wel een bal over zijn voet laat hobbelen en de ingooi voor Turkije is, maar dat is een meter of 12 over de middenlijn, dus hebben ze nog wel een lange weg te gaan. Als je niet helemaal vastzetten, dan moet je zelf zuinig met die bal zijn. Laat ze dan maar lopen. Çalhanoğlu meteen wel aangepakt, of aangepakt, maar in ieder geval krijgt hij dan meteen te maken met Wijnaldum, die dicht op hem zit nu weer. Hij volgt de spelmaker van Turkije. Nu dekt hij nog wat verder door. Is het Memphis die zorgt dat Söyüncü teruggaat naar zijn doelman Sakir. Nederland zorgt ervoor dat Turkije niet echt in die aanval komt. Het gaat ook heel traag bij Turkije. Ze hebben echt geen idee. Ze weten niet waar de ruimte moet liggen nu dan. Er komt Frenkie de Jong er weer tussen bij Kökçü. Lukt niet helemaal. Tweede instantie wel. Maar dan is er wel al gefloten voor een overtreding van Frenkie de Jong. Had je ook andersom bijna wel kunnen geven. Kökçü is dan boos. Maar ze kunnen elkaar echt op geen enkele manier vinden. Weer even aan de bal. Maar het is maar een paar seconden. Karaman. En die is hem dan ook weer kwijt. Die van de linkerkant eigenlijk voortdurend naar het centrum kruipt. Kenan Karaman, speler van Beşiktaş. En Nederland moet dan zelf maar weer gaan voetballen. Het is een beetje op twee gedachten, Hink. Ik snap het heus wel. 2-0 voor. Een waanzinnige tussenstand. Wat je niet wil is die in de eerste helft weggeven. Dat betekent dat we iets minder aanvalspel nu zien. Maar als je maar blijft prikken. Als je maar af en toe dit soort ballen geeft. Die bijna bij Berghuis komt. Overname van Muldur. Nederland dus nog steeds op 2-0. Bal teruggespeeld naar de Turkse keeper Çakir. Die hem naar voren schiet. Ik hoop dat hij daarmee Burak Yılmaz bereikt. Maar Burak kijkt die bal gewoon na. Hoe de Vrij hem vervolgens weer naar de helft van Turkije kopt. Komt hij weer terug. Dan Van Dijk met een kopbal. En nu Bergwijn. Bergwijn los van zijn tegenstander. Steven Bergwijn. Randje 16. Steven Bergwijn geeft mee aan Klaassen. En die wil dan Depay spelen. Maar er wordt een penalty gegeven. Omdat in het vervolg van die actie Söyüncü Klaassen nog tackelt. En heel gedecideerd wijst Orsato naar de stip. Die keek niet de bal naar. Die keek naar de actie van de Turkse verdediger ten opzichte van Klaassen. En dan hebben de Turken wat te mopperen. Maar het is waarschijnlijk, ja inderdaad. Hij mist de bal, Söyüncü. En hij raakt de tegenstander. Dus er is geen spel tussen te krijgen. Nee. Nederland krijgt een strafschop. Ja. En dit is natuurlijk het moment om de tegenstander helemaal naar de vaantjes te spelen. De bal is inmiddels opgepakt door Memphis Depay. En die kan naar doelpunt 32 aan zijn carrière gaan. Terwijl Çağlar Söyüncü daar nog even staat te balen. Want ook geschorst. Hè? Ook geschorst. Dus die mist ook die wedstrijd tegen Noorwegen. Ja, het Turkse kaartenhuis stort op alle mogelijke manieren in elkaar. Maar het definitieve zetje moet nu gegeven gaan worden door Memphis. Die de bal heeft neergelegd en geweldig raakschoot. Afgelopen zaterdag tegen Montenegro, dat was toen de 1-0. Dat was een heel belangrijk doelpunt. Maar dit is ook een belangrijk doelpunt. Dan kunt u zeggen, ja, het wordt 3-0. Wat maakt dat uit? Nou, dit is natuurlijk wel het moment waarbij je de Turken definitief over de knie legt. Dan komen ze, nou, zo goed als zeker niet meer terug. Je hebt het natuurlijk wel eens gekker gezien. Maar als je het wedstrijdbeeld ziet, dan is er geen enkele reden om te veronderstellen dat Turkije Nederland nog gaat pijn doen in het verloop. Er wordt nog altijd geprotesteerd. Zodoende moet Memphis zijn zenuwen bijeenhouden. Is Orsato nu klaar met al die discussies? Gaat hij nog even kijken of de bal goed ligt? Dan nog een heel gesprek met de keeper. Ja, daar ben je klaar mee als aanvaller. Je wil wel eens een keertje gaan aanleggen. Irritante scheidsrechter. Het duurt en het duurt en het duurt. Het is inderdaad, dat ben ik met je eens aan, een buitengewoon irritante scheidsrechter. Want dit is ook weer een gesprek van 20 seconden. Alsof die keeper dat niet weet. Maar goed, nu lijkt het zover te zijn. Ja, nog twee waarschuwingen voor spelers. Niet te snel inlopen. Memphis staat al heel lang klaar. Is hij er ook klaar voor? Bijna uit stand. En ja hoor, met de Panenka. Keeper naar de hoek. Memphis Depay schiet Nederland naar een 3-0 voorsprong. 3-0 en we zitten in de 38e minuut. Wat is dit een ongekende avond in de Johan Cruijff Arena. Hij is Wesley dus nu voorbij al, hè? Het gaat snel. En hij was dus op weg naar Johan Cruijff. Ja, dat zijn namen in dat rijtje waar hij dus staat. Op de 10e plaats Wesley Sneijder uit de top 10 getikt. Memphis Depay, wat heeft hij weer een enorme rol in deze wedstrijd. En hij weet dat die keeper, althans hij ziet blijkbaar dat die keeper met een enorme duikdoek ingaat. En dan besluit hij tot een Panenka. Ja, als het misgaat sta je altijd volledig in je hemd. Als het goed gaat dan lach je iedereen uit. 3-0. Memphis Depay, assist, goals. Het kan allemaal niet op. Nederland mag vanavond helemaal niets meer overkomen. Moet deze wedstrijd uittikken. En vergis je niet, doelsaldo is ook heel belangrijk om naar het WK te gaan. Bij de FIFA telt het wel, bij de UEFA telt het niet, om het simpel te maken. Blijft allemaal uitermate merkwaardig. Maar nu dus wel, Nederland heeft al het beste doelsaldo in deze groep. En met deze wedstrijd telt het zeg maar dubbel. Hè? Bij die Turken gaat het een negatief af. Ja, nou goed, dat is natuurlijk wel enorm. Hè? Want Nederland gaat nu naar plus 10. Terwijl de Turken plus 2 overhouden. Dus ja, dat is nog een punt extra. Ja, dat punt hebben we wel. Daar gaat niemand meer inhalen. Nu met Blind. Want het kan eigenlijk niet. Nederland krijgt nog Gibraltar in eigen land. Dus dat hebben we wel binnen. Dat is toch wel fijn. Stel de laatste wedstrijd thuis tegen Noorwegen. En de Nooren winnen alles. Wij winnen alles. Dan heb je in ieder geval een gelijk spel genoeg om je te plaatsen voor het WK. Is een mooie achterdeur. Nederland nu met Daley Blind. Daley Blind weer naar Memphis. De versnelling. Bergwijn. Bergwijn naar binnen. Bergwijn. Goed balletje. Berghuis. Een hakje. Kan het nog mooier. En dan komt hij nog een keer. Dan wordt hij niet helemaal goed geraakt nu bij Naldum. Daarvoor werd hij ook niet helemaal goed geraakt door Klaassen. Maar ze staan met z'n allen in die 16 meter. En ze komen er niet vandaan. Nu dan Berghuis die bal gewoon heel hard voor de goal langs knalt. En Zakir hem wel kan onderscheppen. Maar ze worden totaal tureluurs gespeeld. Ze staan met iedereen in eigen 16 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Turken. Maar ze hebben nooit de bal. Ze staan er wel, ze hebben nooit de bal. Ja, weet je wat Louis van Gaal zei vlak voor deze wedstrijd? Ik heb er meer vertrouwen in dan in de vorige twee wedstrijden. Nou, dat gevoel dat is helemaal uitgekomen in deze magnifieke eerste helft. We zitten in de 40ste minuut. Nederland op een 3-0 voorsprong met de absolute hoofdrollen voor Davy Klaassen en Memphis Depay. Depay de aangever bij de 1-0 van Klaassen. Klaassen de aangever bij de 2-0 van Depay. En vervolgens werd Klaassen neergelegd. Maar na Depay zijn tweede van de avond vanaf 11 meter mocht binnenschieten. De Turken doen vergeefse poging om nog een beetje in de wedstrijd terug te komen. Nu met de bal op de helft van Nederland. Paasje richting Kukçu. Die geeft hem aan Karaman. Karaman moet openen op rechts. Dat lukt met veel moeite. Bereikt dan Cengiz Ünder. Ünder maakt oogcontact met Burak Yilmaz. Komt er nu een voorzet? Ja, maar die voorzet lijkt helemaal nergens op. En dat geldt voor het spel van de Turken in deze eerste helft. Het is exemplarisch voor wat het team van Señor Güneş laat zien. En dat verklaart mede deze enorme achterstand. Het is voorlopig een feestavond hier in Amsterdam. Dat is het zeker. Met nog 5 minuten in die eerste helft. Dat is voor Turkije gewoon ook een chronisch probleem. Dat je straks de tweede helft moet spelen en eigenlijk weet dat er niet veel meer te halen valt. Maar ja, je kan ook niet hier ongelukkig gaan rondlopen en niks meer doen. Nederland zal heus misschien wel wat gas terugnemen. Niet bewust, maar dat sluipt er misschien wel in. Maar dan nog, als ze mogelijkheden krijgen, dat zie je net aan Memphis en Klaassen. Dat zijn wel spelers die gaan echt door. En anderen hebben nog niet gescoord. Berghuis of Bergwijn. Die willen ook een doelpunt wel meepikken. Nederland 3-0. Dat hadden we echt in onze stoutste dromen niet kunnen denken tegen dit Turkije. Dat 11 EK en WK kwalificatiewedstrijden ongeslagen is. Natuurlijk een uitermate vervelend EK speelde met 3 nederlagen. Maar er zat Zwitserland bij en Italië. De derde was Wales. Maar in die kwalificatiewedstrijden ging het eigenlijk natuurlijk prima bij Turkije. Tot dan vandaag in de Johan Cruijff Arena. Want een 3-0 achterstand is een verschrikkelijke stand voor die Turken. Terwijl nu Wijnaldum de bal heeft. Hij stuurt hem even naar Dumfries. Even de bal gewoon rondspelen. Dumfries zegt, waarom ga je terug? Je mag niet terugvoetballen van Van Gaal. Hij had gewoon naar voren moeten. Daar staat Berghuis. Had ook wel gekund. Maar Dumfries denkt, we hebben nog maar een paar minuten in die eerste helft. Ik wil gewoon echt dat we niks verkeerd doen. Dat we voorzichtig spelen. Dan maar het balletje wat rond. Dan maar af en toe naar achteren. Laat ze daar maar lopen. Nu weer als laatste man bijna Frenkie de Jong. Hij versnelt wat. Geeft hem mee aan De Vrij. En De Vrij weer naar Dumfries. En geen Turk die de bal heeft aangeraakt. Mooie combinatie tussen Dumfries en Wijnaldum, wilde ik zeggen. Totdat Wijnaldum besloot om wel even terug te spelen op Frenkie de Jong. De Jong naar De Vrij naar Van Dijk. En zo, ja, eigenlijk onbelemmerd, ongehinderd kan Nederland die bal daar achterin rondspelen. En maakt het ook helemaal geen fouten tegen dit Turkse elftal. Dat echt is ontmanteld. Dat is gedemonteerd in de eerste helft. Eigenlijk onderdeel voor onderdeel uit elkaar is geschroefd. En al die spelers hebben helemaal niets meer te melden. Eigenlijk vanaf het begin af aan niet. Nu Nederland weer via de rechterkant met Denzel Dumfries. Die heeft Berghuis bij zich, maar probeert het zelf aan de achterlijn. Dat mislukt net omdat er nog een Turk is mee. meegelopen. Zodoende komt de paas er niet uit. Kan er worden meegegeven aan Calhanoglu. Maar die staat geïsoleerd daar aan de linkerkant. Moet de bal weer terugspelen op Seyuncu. Seyuncu naar zijn keeper. En keeper Shakir vervolgens met de paas naar de rechterzijlijn. Waar Kaan Ayhan staat. Die controleert de bal. Speelt hem op Demirel. Maar het uitpasen van Demirel is niet goed. Zodoende krijgt Nederland de bal terug op de helft van de Turken. Frenkie de Jong eventjes naar Stefan de Vrij. Die kijkt om zich heen en die geeft het dan weer aan Frenkie de Jong. En die ziet een totaal vrijstaande Deli Blind aan de zijlijn. Ja, daar is vaak heel veel ruimte aan die zijkanten. De Turken krijgen maar geen vat op het aanvalspel van Nederland. Nu weer Frenkie de Jong even terug naar Bijlo. Zodoende ontstaat er wat meer lucht op het middenveld. Met name omdat een deel van de Turken naar voren loopt. En nu Nederland met uitbraak. Weer een overtreding. Seyuncu krijgt zijn tweede gele kaart. Na een overtreding op Memphis Depay. En ik denk dat deze emmer voorlopig nog niet leeg is voor de Turken. Het is een gifbeker van je welste. 3-0 achter en nu met 10 man verder. En ja, er is helemaal niets op aan te merken. Want hij kan op geen enkele manier bij de bal. Heeft al geel gekregen. Dit is tweede gele kaart. Dus tot ziens. Het is inderdaad een ontmaskering van dit elftal. Het is even de versnelling van Memphis. En er is geen contact met de bal. Wel met Memphis Depay. Dus is het klaar met Chaklar Seyuncu. Die nog één keer een gebaar maakte van... Er klopt helemaal niets van hier. Maar in zijn hart zal hij weten dat het aan niemand anders ligt dan aan hemzelf en aan de rest van de spelers. We zien ook Senol Gunus, over het algemeen de hele rustige Turkse trainer. Die ook nu gewoon zijn aanwijzingen staat te geven. Niet uit zijn bol gaat, ondanks dat het natuurlijk totaal anders loopt dan hij verwacht had. Uitermate veel respect daarvoor. Want ik kan me best voorstellen dat je hier zo loopt te balen. Dat je dat voor een deel misschien wel afreageert op het veld. Maar dat doet hij zeker niet. Nederland met de bal naar Bergwijn. Bergwijn kan terug naar Blind. Kiest voor Memphis. Dan weer Deli Blind. Memphis allemaal korte paasjes. Niet dat het meteen dreigend wordt. Maar nu wel natuurlijk met het balletje eroverheen. Bergwijn komt weer een goal aan Bergwijn. En dan Klaassen misschien nog. Bergwijn moet eigenlijk zo'n bal dan wel afmaken. Probeert er nog één te passeren, maar waarom in de 16 meter, terwijl nu de vlag omhoog is voor buitenspel, haal je op zijn minst in ieder geval niet uit gewoon. Hè? Ik bedoel, knallen we maar in. Maar... Nou, hij ziet Klaassen staan en denkt, hij staat er beter voor. En ik probeer hem aan te spelen. Kan Klaassen nog een goal maken? Het is voor hem ook goed, hè? Onbaatzuchtig. Ja, natuurlijk. Eén goal in het Nederlands elftal past, dus dan mag je best een beetje aan jezelf denken. Maar hij stond buitenspel, dus het is weg. We strepen hem weg. We vergeven het hem als hij in de tweede helft er maar één inschiet. Nou, los daarvan speelt Steven Bergwijn. Tuurlijk. Prima eerste helft. Zoals dat geldt voor eigenlijk alle spelers. Want anders sta je niet met 3-0 voor. De een is iets opvallender dan de ander. Maar het Nederlands elftal als team. Ja, een dikke 10. Een 10 met een griffel zou even ten Apel hebben kunnen zeggen. Nu Nederland nog eens een keer met Wijnaldum op Memphis Depay. Die houdt de bal vast onder druk van Demirel. Dan toch niet de overname. Is het Turkije dat de bal heeft en hem even terugspeelt. De Turken, helemaal groggy, moeten nu met zijn tienen dus proberen om deze wedstrijd nog tot een enigszins goed einde te brengen. Maar zijn de bal nu wel kwijt. Ja. En dan komt Nederland weer met Bergwijn. Bergwijn doet hij nu wel zelf. Bergwijn, nee, hij wil meegeven aan Wijnaldum, maar speelt hem dan net iets te scherp af. Zodoende is deze kans weer verkeken. Wordt eruit verdedigd door Turkije. Maar Burak Yılmaz loopt tegen het lichaam van Stefan de Vrij. Dus deze mogelijkheid, die komt er niet. Het was balverlies van Kukçu. Die weet af en toe ook echt niet wat hem overkomt tegen het Nederlands elftal. Die zal er hoofdpijn van hebben in de pauze. Als hij opgejaagd wordt door Frenkie de Jong. Die hem zo ongelooflijk de basis in deze wedstrijd. Dat is voor een jonge international, want dat is hij. Vijfde keer basis is dat heel een vervelende harde les. Ook daarvan zal hij moeten leren. Maar hij wordt echt van het veld getikt door de middenvelders van Nederland. Met Stefan de Vrij nu. De Vrij kan naar de rechterkant, naar Berghuis. Berghuis houdt even in. Bergwijn kan de bal controleren. Wil hem weer terugleggen. Wijnaldum heeft hem inderdaad dan ook. Wijnaldum, Klaassen staat al te wachten. Sluit steeds goed aan. Blind dan. Blind met een voorzet. Die gaat over iedereen heen. Wordt weggekopt door Mulder. Door Muldur. En dan is het einde van een eerste helft. En ja, mocht u toevallig een deel gemist hebben en u komt zo op het einde van die eerste helft erin. Ik zie hier Memphis Depay met een lach op zijn lippen samen met Deli Blind. Alsof de wedstrijd afgelopen is. Dat is niet zo. Maar het staat tussen Nederland en Turkije in Amsterdam halverwege 3-0. Ongelooflijk. Ja, wie had dat verwacht? Leon, ik. Ja, ik wou net zeggen, jij hebt 4-0 voorspeld, hè? Maar Leonne, De ene goal is nog mooier dan de ander. Ja, we begonnen natuurlijk fantastisch. Na, wat was het, 55 seconden met een heerlijke combinatie tussen Klaassen en Memphis. Vooral het hakje, hè? Ja, heerlijke hakje. Maar die 2-0 was toch echt nog net even wat mooier. En dat was toch gewoon genieten. En weer, net als eigenlijk de vorige wedstrijd dat ik hier zat, de intensiteit, de energie. Ze stralen echt uit dat ze er zin in hebben, dat ze volle druk willen zetten en ze dit gaan fixen. En als een penalty, vind je dat mooi? Trapaninkaatje. Ja, als hij lukt is het natuurlijk mooi. En hij zag wel dat de keeper ging, dus het kon ook. Maar goed, ja, als dit één keer verkeerd gaat, dan krijg je de winkel. Maar dat voor. Is een split second, dat hij denk ik dan besluit tot inderdaad dit. Want anders inderdaad sta je in je hemd. Ja, ik denk dat hij wel moet weten dat dit een keeper is die echt kiest voor een hoek. Anders ga je dat volgens mij niet doen. Kies je gewoon een hoek. En hij heeft natuurlijk de vorige wedstrijd hem echt snoeihard in de halve kruising geschoten. Dus misschien dat hij er vanuit ging dat die keeper dan ook wel die hoek zou kiezen. Nee, ja, dat kan allemaal. Goed, we gaan even rustig een slokje water nemen. Jeroen van Kan niet, hoop ik, want die zit hier voor het NOS Journaal. NPO Radio 1 podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Morgenavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Het is 6:30. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er is een kamermeerderheid voor de motie van VVD-leider Rutte om VVD'er Johan Remkes te benoemen als informateur en hem te laten zoeken naar een minderheidskabinet. Naast VVD, D66 en CDA steunt ook de ChristenUnie het plan van Rutte. Dat bleek tijdens het kamerdebat over het eindverslag van informateur Hamer. Ook zij adviseert eerst de vorming van een minderheidskabinet te onderzoeken. Eerder weigerde Rutte zich uit te spreken over de kritiek die D66-leider Kaag gisteravond uitte. In een lezing was ze zeer kritisch over het mislukken van de formatie met GroenLinks en PvdA. Ook partijleider Ploemen van de PvdA vindt het onbegrijpelijk dat de VVD niet wil onderhandelen met haar partij en met GroenLinks. De afgelopen week zijn voor het eerst in maanden de meeste coronabesmettingen gemeld bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Ook in de leeftijd van 5 tot 9 jaar zijn er relatief veel coronagevallen. Volgens de laatste RIVM-cijfers zijn de twee groepen goed voor ruim 20% van alle besmettingen. De cijfers komen een dag na het advies van het OMT om basisschoolklassen vanaf 20 september niet meer in quarantaine te plaatsen als een leerling besmet is. Zeker 6 disputen van het Amsterdamse studentenkoor hebben zich tijdens de ontgroening schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Dat concludeert het bestuur van de studentenvereniging na een onderzoek. Het onderzoek werd ingesteld na meldingen van geweldsincidenten bij ontgroeningen. Eerstejaars liepen tijdens de kennismakingsweek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden en striemen. Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis, zegt de vereniging op hun website. Volgens de vereniging zijn nog niet alle misstanden achterhaald vanwege de zwijgcultuur bij de disputen. Het avontuur van Botik van de Zandschulp op de US Open is voorbij. Daniel Medvedev, de nummer 2 van de wereld, bleek in de kwartfinale zijn maatje te groot voor de 25-jarige Nederlander. 3-6, 0-6, 6-4 en 5-7. Het weer tot besluit vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen temperaturen van 24 tot lokaal 28 graden en volop zon. Vanaf donderdag wordt het koeler en gaat het regenen. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 14 The Musical, een brutale ode aan Johan Cruijff. De wereldpremière is op 25 september in het nieuwe Avanstheater in Leusden bij Amersfoort. Als je hier niet bij bent, ben je te vroeg. Of te laat. Boek nu alvast je ticket op 14themusical.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Ja, langs de lijn en omstreken natuurlijk tot 11 uur vanavond. Ja, het is rust in de Amsterdam Arena en het staat 3-0. Zometeen praten we erover door met onze analisten in de studio, Leon Stendler. En gaan we natuurlijk naar de tweede helft. Zeker, maar eerst aandacht voor de volleybalmannen. Ja, want die hebben op het EK hun laatste groepsduel gewonnen. Een duel met Finland. Het werd 3-1 voor Oranje. En daarmee eindigt Nederland als eerste in de groep. U hoort volleybalcommentator Maarten Tip. Ja, en met name die groepswinst mag je best spectaculair noemen voor Oranje. Want Nederland zit wel in de pool bij Rusland. En dat is de ploeg die op de Olympische Spelen pas nog zilver wist te winnen achter Frankrijk. De wedstrijd van vandaag tegen Finland. Ja, Nederland begon goed. Eerste set werd gewonnen. Was een spannende eerste set. Daarna zakte toch wat in bij Oranje. Wonnen de Finnen de tweede set. En cruciaal was eigenlijk set nummer 3. Nederland stond daarin lang achter tegen de Finnen. Vrij ruim ook. 4-5 punten soms. Maar in de slotfase kwam Oranje uitstekend terug. Toen onder meer Ter Maat in het veld kwam bij Nederland. En Jorna zelfs 2 setpoints wist weg te serveren. Nederland pakte uiteindelijk weer de voorsprong, won die set met 27-25. En daarmee was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Het bleef nog even spannend in set nummer 4. Maar Nederland had de controle terug. Wint die set uiteindelijk met 25-20. En de wedstrijd dus met 3-1. En is daarmee groepswinnaar in deze pool C. Zondag gaat het toernooi in ieder geval verder voor Nederland. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bekend. Maar Nederland gaat naar de volgende ronde als nummer 1 van de groep. Electricity, mind if I still a kisser, a little have a souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey. Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase through. I know you ain't afraid to pop pills. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Feels, Calvin Harris en ja, ik kan wel zeggen vele anderen. Ja, Leonne Stendler, de tweede helft. Je kan je er nu op verheugen, maar het kan natuurlijk ook vreselijk tegen gaan vallen nu als Team Turken voor de goal gaan liggen. Ja, door die rode kaart zal het natuurlijk wel wat verdedigender worden dan het was. Want ze hadden de boel echt opengezet eigenlijk voor Nederland om daar gewoon tussendoor te spelen. Ze gaven alle ruimte, wat natuurlijk heerlijk was om daar positiewisselingen lekker te doen waar je zin in hebt. Maar ja, dat zal nu inderdaad echt wel anders zijn. Maar wat ik dan niet snap, hè, jij ziet dat, onze verslaggevers zagen het, ze hebben twee linies van vier. Met enorm veel ruimte daartussenin, waar één man een beetje loopt te zwemmen om de boel te bewaken. Ja. Dat moet zo'n coach toch ook zien dat dat niet werkt? Hoe kan dat nou? Je zou het zeggen. Je zag op een bepaald moment op de bank bij Turkije ook wat geschrijf en wat overleg. En eigenlijk veranderde er niet zoveel. Maar ja, volgens mij hadden ze zelf in het veld ook niet echt een idee van wanneer gaan we nou Nederland proberen vast te zetten. Want er liepen er een paar die gingen gewoon op eigen houtje een beetje druk proberen te zetten op een Virgil van Dijk. Ja, dan zet je alle poorten eigenlijk open om eronder uit te voetballen. Klein smetje, of misschien toch nog wel een wat groter smetje. Wijnaldum, geschorst. Ja. Gele kaart in de eerste helft. Ik denk dan, ja, dat is toch niet nodig. Ja, op dat moment zou je toch een iets intelligentere actie van Wijnaldum verwachten. Het hoefde inderdaad niet. En het is nooit fijn om hem geschorst te hebben in zo'n volgende wedstrijd. Zou je hem wisselen nu? Ik denk dat het wel een wedstrijd is om een aantal andere jongens in te brengen. Zoals een Gravenberg. Dat zou zeker kunnen. Ik verwacht niet dat Wijnaldum nog een kaart zal pakken. Maar meer om gewoon eens wat andere mensen te zien. Ze staat toch met 3-0 voor. Ze gaan de bus parkeren waarschijnlijk. Dus ja, dat kan wel. Ja, ik weet niet of we al contact hebben met de Arena. Of we kunnen kijken of het mogelijk is om te zien of Wijnaldum eventueel gewisseld wordt. Of er überhaupt wissels zijn. Jeroen, Arno? Ja, ik heb zojuist doorgekregen dat Koopmeiners, die zien we nu ook staan, die gaat zo dadelijk inkomen, erin komt in plaats van Frenkie de Jong. Oh. Ja, het werk is gedaan, hè. En het is een positie die Koopmeiners natuurlijk ook bij zowel AZ als straks hopelijk bij Atalanta gaat innemen. Centraal op het middenveld met een beetje accent op de verdediging. Dus dat is een logische wissel. En op deze manier ga je Frenkie de Jong ook niet opzadelen met extra speelminuten. Deze wedstrijd is gewoon gespeeld. 3-0 voor tegen 10 Turken. Dan hoef je geen risico te gaan nemen met belangrijke spelers. Frenkie de Jong is iemand die altijd alles speelt. Dus hem nu wat rust geven. Ik denk dat dat een heel wijs besluit is. Maar is dat de enige wissel dan? Voorlopig is dat de enige wissel zoals wij dat kunnen zien. En ook de Turken gaan wisselen. Daar gaan Karaman en Kutsu eruit. En die worden vervangen door Ozan Kabak en Ozan Tufan. Ik zat net nog even met Arno te filosoferen. Want wat moet je nu eigenlijk, hè, als bondscoach van de Turken? Er komt weer een heel grote wedstrijd aan die voor hun helemaal cruciaal gaat worden. Thuis tegen Noorwegen. Je hebt nog een paar heel belangrijke spelers. Zoals bijvoorbeeld Çalhanoğlu en Cengiz Ünder die op scherp staan. Ja, die zou je eraf kunnen halen. Voor het geval die ook nog tegen de gele kaart aanlopen. En dan geschorst zijn tegen Noorwegen. Ze missen dan natuurlijk al Jacques Larsen-Juntsu. Die met rood ervan af is gegaan. Kutsu is al geschorst. Maar goed, daar is niet voor gekozen. Die staan nog wel op het veld. Ja. Ja, je krijgt eigenlijk twee tikken zo, hè, op deze manier als Turkije deze wedstrijd. En ook meteen voor de Nooren is het een handicap wat er allemaal gebeurt vanavond. Goed, overigens meld ik jullie even dat Dick Advocaat met 3-0 achter staat. Irak tegen Iran. Oei. Geef ik jullie even mee. Maar dat was het eigenlijk. Kijk maar wat jullie ermee doen. Kijk verder. Wat jullie doen met deze info. Vrees voor Dick. Moet ik even laten zakken, maar je kan beter denk ik toch... Het is bijna afgelopen. Je kan toch beter als Nederland ergens een keer verliezen, denk ik, als Irak. En ook nog tegen Iran. Ik zou het niet op me geweten willen hebben. Maar we gaan zien hoe Dick ook dat weer overleeft. Shakir, de doelman met de lange bal. We zijn toch een beetje nieuwsgierig hoe die tweede helft zich natuurlijk zich gaat ontwikkelen. Daar bedoel ik mee dat natuurlijk Nederland heus wel aan het publiek zal denken. En wat extra probeert te doen. Maar het is wel lastig als de punten binnen zijn. Het is niet voor niks dat Frenkie de Jong eruit gaat. Hij is natuurlijk een geweldige speler. Koop Meiners mag speelminuten maken. Nu meteen de paas ook van Koop Meiners. Maar dat geeft aan dat je gas terug gaat nemen met Bergwijn nu. Bergwijn en Memphis, althans, is de oplossing. Hij krijgt hem terug, dan kan hij naar Deli Blind. Blind kan dan weer naar Koop Meiners. Die biedt zich onmiddellijk aan. Die wil wel graag een potje spelen. Heeft AZ wel wat meegedaan, maar niet alles in het begin. Met Blind nu naar Klaassen. Klaassen met een hakje. Ja, dat gaan we vaker zien. Dan komt die bal nog niet helemaal weg. Dan zou het hens zijn van Bergwijn. Maar die mag wel doorvoetballen. En dan komt er een counter van Turkije met Yilmaz. Die lijkt dan ineens ontzettend traag als Stefan de Vrij er eerder bij is. En dan raakt hij geblesseerd, Yilmaz. Het is elke keer als hij valt, dan denk je echt dat hij in tweeën breekt bijna. Maar hij werd even geraakt, maar hij maakt al wel veel stampij, die captain van Turkije. Wat doet de Vrij dan allemaal? Ja, staat even op zijn achterkant van zijn schoen. Dat klopt wel, dat gebeurt wel vaker. Turkije krijgt een vrije trap. Ja, dat is toch wel het voordeel, hè? Stefan de Vrij kent deze scheidsrechter. Orsato weet natuurlijk ook dat de Vrij geen slager is. Eigenlijk gewoon een hele goede, nette verdediger. Kunnen met elkaar in het Italiaans communiceren. Ik denk dat Stefan de Vrij iets heeft gezegd in de trant van... ja, nou ja, ik ging even op zijn hak staan, maar verder niets. En dat was het inderdaad ook. Wel een vrije trap natuurlijk voor Turkije. Iedereen mee naar voren. Ja, die Turken die gaan natuurlijk proberen om er eentje in te prikken vroeg in de tweede helft. En dan hopen op een wonder. Hier is de vrije trap. Nou, dat is wel een open kans zeg voor Demirel. En dan zit Bijlo ertussen met een vuist als de bal nog een keer wordt voorgebracht. Even wakker blijven Oranje, want je weet het maar nooit. Nu gaat Dumfries met de bal aan de haal en dan weet het wel. Dan is het lange halen snel thuis, maar hij wordt van de bal gelopen. Maar dit was toch even een waarschuwing. Ja, was een grote waarschuwing. Had een doelpunt kunnen zijn uit zo'n situatie. Bal voor de goal. Turken scherpen dan het Nederlands elftal even. Maar goed dat je dan gewaarschuwd bent en dat hij misgaat. Dan overkomt het je waarschijnlijk geen tweede keer meer. Nederland probeert nu weer wat op te jagen. Voorin is de beweging bij Cengiz Under. Een van de spelers die wel dus mocht blijven staan. Jeroen heeft het uitgelegd. Ze hebben geel. Dus ze zullen heus wel oppassen dat het niet nog erger wordt. Want je zou wel dom zijn als je met 3-0 achterstand en met 10 man nog meer in kaartenlast komt. Voor de kopballetje gewonnen daar op het middenveld door Çalhanoğlu. Nu Klaassen die hem probeert weg te tikken. Turken zijn wat langer aan de bal. Wat in de eerste helft nauwelijks met 11 lukte. Ook dat zegt wel iets. Komt er een schot uit de tweede lijn. Dat lukte in Turkije allemaal wel. Maar in Amsterdam voorlopig nog niet. Weer Çalhanoğlu die daar wat wegdanst. Dumfries die eerste instantie de bal mist. In tweede instantie raakt. Nederland neemt weer over. En dat kan het nu met flink wat snelheid gaan doen. Met Steven Berghuis aan de bal aan de rechterkant met zijn linkerbeen. Goede paas in de voeten van Memphis Depay. Depay moet hem eigenlijk naar de linkerkant spelen. Daar kwam Blind aangelopen. Hij zag het wel, maar hij kreeg er net niet de tijd voor. De bal werd weggetikt door Demiral. En zodoende kan Turkije weer overnemen. Dat gaat niet heel erg snel via de rechterkant. Daar werd Cengiz Under wel bereikt. Als Turkije het van de speler moet hebben, dan is hij het waarschijnlijk. Of Çalhanoğlu. Burak Yılmaz is meer eindstation. Die zou dan uiteindelijk in de eindfase bereikt moeten worden. Maar dat is nog niet één keer gebeurd. Hij is nog niet één keer in stelling gebracht. De beul van Oranje, zo zou je hem kunnen noemen. Hij scoorde dus 5 keer in de 3 voorgaande interlands. Maar nu nog weerloos tegen Van Dijk en De Vrij. Nederland heeft de bal alweer te pakken in de middencirkel. Wij nalen even terug naar Virgil van Dijk. En zo zal het de hele tweede helft verder gaan met nu Klaassen. Goede paas, maar Memphis niet bereikt. Dat balletje was iets doorzichtig dan Demiral. Die heeft er wel zin in. In de tweede helft loopt zich toch vast. Overname van Koop Meiners. Koop Meiners naar de rechterkant, naar Berghuis. Berghuis, 1 tegen 1. Berghuis, goede paas. Wijnaldum best wel vrij. Wijnaldum mazelt een beetje, besluiteloos. Blind, nou haal maar uit. Deli Blind en dat doet hij. Oh, wat een knal was dat van Blind. Blind kan een bal laten vliegen zonder dat je het idee hebt dat hij daar heel veel kracht voor zet. Het is puur op techniek zoals hij die bal raakt. De keeper doet een uiterste poging. Shakir, maar het hoeft er niet omdat hij er maar net overheen vliegt. Maar je hebt ballen die overgaan en je hebt ballen die overgaan. Dit was een heel mooi schot dat alleen net niet op doel was. Hij neemt zijn tijd. Shakir, de keeper van Trabzonspor, omdat 3 goals tegen krijgen ook voor een doelman geen feestje is. Nee, zeker niet in de eerste helft. Dan bleef je een inktzwarte avond. En dat geldt natuurlijk voor het hele Turkse elftal. Maar het zal ons een zorg zijn, Arno. Want Nederland leidt met 3-0 naar een buitengewoon imponerende, overweldigende eerste helft. Om het zo maar te zeggen. Met al in de eerste minuut dat doelpunt van Davy Klaassen. Gevolgd door de 2 treffers van Memphis Depay. De derde van Nederland, wel te verstaan. Zijn 2e van de penalty-stip staat inmiddels op 32 doelpunten zelfs in het shirt van Oranje. Nu Nederland met Koopmeijners. Oei, die raakt de bal niet lekker. Zo in de voeten van Çalhanoğlu, maar die is er ook niet zuinig op. Wordt zo van de bal gelopen en zodoende kan Nederland doorgaan waar het zojuist mee bezig was. Namelijk aanvallen met Steven Berghuis aan de rechterkant. Geeft mee aan Dumfries. Dumfries, lage voorzet, kan er net uit worden gehaald. Dan met een gewaagd driehoekje, maar dat pakt mooi en goed uit in het 16 meter gebied van de Turken. De tegenaanval. Ja, de Turken hebben het nog niet helemaal opgegeven met de moed der wanhoop. Als het toe van... stuurt Cengiz Underweg. De vlag blijft naar beneden, maar het was duidelijk buitenspel. En dan in de 1-1 situatie pakt Justin Bijlo de inzet. En pas daarna gaat de vlag omhoog. Ja, wij zagen het. Het was meer dan een meter buitenspel. Maar de Turken hadden toch even de hoop dat hier een doelpunt zou komen. Maar in dat 1-1 duel kreeg Under de bal niet langs Justin Bijlo. Fijn voor de keeper van Feyenoord en het Nederlands elftal dat hij deze inzet toch wel even keert. Altijd goed voor het zelfvertrouwen. Nederland dat weer zijn tijd neemt met Koopmeijners. Terwijl de andere spelers bij Turkije vooral ook nog warm lopen bij Oranje. Ja, Oranje zijn ook wat spelers in beweging. Van Gaal, er werd nog even gevraagd deze week of hij wel wist dat er 5 wissels mogelijk waren. Je weet het tenslotte niet. Maar Louis zei, ja, het is anders dan clubvoetbal. Daar wissel je 5 keer omdat je ook voortdurend wedstrijd na wedstrijd hebt met je eigen team. Met zo'n nationaal team is dat toch wel anders. Dan is vaak 3 wissels meer dan voldoende. Dat kan nu anders zijn omdat dit ook een totaal andere tweede helft is. Bij een stand van 3-0 en 11 tegen 10. Blind terug naar Van Dijk. Van Dijk kan weer naar De Vrij. Het gaat allemaal makkelijk. Altijd iemand vrij. Dumfries dan naar Berghuis. En tikt hem weer simpel terug. Tempo ligt natuurlijk veel lager. Koopmeijners is even in gesprek met zijn tegenstander. Dat is Yilmaz. Ik weet niet wat die doornemen. Het laatste nieuws. Hij zegt misschien, waar speel jij tegenwoordig? Klaassen, die houdt die bal goed in bezit. Was niet zo heel simpel. Bergwijn, Koopmeijners. Als hij een keer de kans krijgt, gaat hij vastschieten met het linkerbeen. Berghuis kan het trouwens ook. Het speelt goed in. Memphis is een beetje nonchalant. Koopmeijners in 1 keer goed gedaan. Dat betekent een 1-2 van Oranje bij Naldum. Naldum geeft hem alleen niet terug naar de rechterkant, naar Dumfries. Dan speelt hij hem denk ik weer naar Koopmeijners. Inderdaad, Teun Koopmeijners controleert de bal, draait om de as en speelt hem naar Van Dijk. Van Dijk naar Blind. Dat zijn de vaste patronen, eventjes het omsingelen van de tegenstander. Inmiddels Bergwijn aan de bal, die dribbelt naar binnen toe met het rechterbeen. Goeie voorzet, daar is Steven Berghuis en daar is de 4-0. Memphis Depay heeft de hat-trick te pakken na een sublieme aanval van het Nederlands elftal over veel schijven. Bal komt aan de linkerkant terecht bij Bergwijn. Die komt met de voorzet voorbij de tweede paal. Daar staat Berghuis die hem met het hoofd teruglegt. En dan zijn er alweer mensen in beweging. Klaassen natuurlijk, maar vooral Memphis Depay die hier zijn 3e van de avond maakt. En dus een prachtige hat-trick te pakken heeft. Volgens de puristen is het geen echte hat-trick, want de rust zat ertussen. Maar het zal onze zorg zijn en Memphis helemaal. Hij komt met deze treffer op de eeuwige ranglijst nu op gelijke hoogte met Johan Cruijff. Is het een schoudervoorzet? Die zijn ook knap hoor. Het lijkt er even op. Hij lacht ook wel heel hard dat hij op zijn schouder komt. En Memphis, ja, de statistieken horen bij zo'n tweede helft, maar... Hij heeft nu 12 doelpunten gemaakt in 2021 in Interlands. Dat zegt op zichzelf niet zoveel. Maar als u weet dat het record echt binnen het Nederlands elftal in alle jaren was van Patrick Kluivert in 2000. Die maakte er ook 12. Heeft hij dat dus nu geëvenaard. Patrick Kluivert in het jaar 2000. Het legendarische jaar 2000. Memphis Depay, het is even omdraaien. Van 12 naar 21 heeft ook 12 doelpunten in het oranje shirt gemaakt. Zou dit een antwoord zijn op een journalist die in een persconferentie zei na de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Louis van Gaal? Hoe kan het nou dat Memphis Depay alleen onder Ronald Koeman rendeert? Dat is de enige bondscoach die Memphis Depay aan het praten krijgt. Nou, dat antwoord wordt vanavond wel gegeven natuurlijk. Dat werd in die vorige wedstrijd tegen Montenegro ook gegeven. Maar eigenlijk werd het beste antwoord gegeven gisteren tijdens de persconferentie. Hè? Want toen werd er nog eventjes naar gevraagd. En eigenlijk werd daar op een hele professionele en volwassen manier op geantwoord door Depay zelf. En ook door de coach. Heeft allemaal te maken met evolutie. Memphis Depay was in de tijd dat hij samenwerkte met Louis van Gaal bij Manchester United nog niet de speler die hij nu is. Hij is volwassener geworden, hij is rijper geworden. En hij is vooral een veel betere speler geworden. En daarom kan hij brengen wat hij nu brengt. Eerste hattrick van Memphis Depay trouwens in het Nederlands elftal. Ook het vermelden waard. Hij staat dus nu gelijk op de all-time topscorerslijst. 33 goals met Johan Cruijff en Abel Enstra. Zou je niet gewoon één keer je loopbaan op gelijke hoogte willen staan met Johan Cruijff en met Abel Enstra? Twee, dat zijn echt voetbalgoden uit de geschiedenis van ons voetbal in verschillende tijdperken. En dan komt Memphis Depay gewoon aan en die staat daar nu bij. En die heeft nog een aantal jaren te gaan en een aantal wedstrijden te gaan. 4-0 Nederlands elftal, 10 minuten in de tweede helft. En het is nog niet voorbij voor Turkije. De fans die hier zijn, de Turken in het stadion, die roerden zich voor de wedstrijd meer dan die eigenlijk in het oranje. Er is een grote vak voor ons aan de linkerkant met Turkse supporters. Ze zijn uitermate stil. Het is een deceptie. Zij lijden in Amsterdam bij deze stand, net zoals de spelers dat doen. Ja, want Turkije ligt hier op de snijtafel. We worden helemaal opengesneden zonder verdoving. En dan is dat nog een eind, hè? Want we zitten in de 57e minuut. De bal wordt rondgespeeld door Nederland. Dat ook nog een keer een mannetje meer op het veld heeft. En dat numeriek overwicht al heeft omgezet in een goal. En dan komt Nederland weer met Berghuis, met Dumfries. Dumfries wordt geraakt. En zodoende krijgt Nederland een vrije trap. En is daar een gele kaart. En die gele kaart is voor Okeyokuzu. Nee, ja, dat Kabak. Lijkt me niet. Kabak, denk ik. Kabak zou ook nog kunnen. Nou ja, hoe dan ook. Het leidt niet tot een tweede gele kaart. Inderdaad, het is invaller Ozan Kabak. Die geel krijgt van scheidsrechter Orsato. En dan moet ik even kijken of dat voor hem... Ja, dat is voor hem ook een kaart met gevolgen. Want hij had er al eentje in een van die voorgaande wedstrijden. Ja. En is dus ook geschorst voor de wedstrijd tegen de Noren op 8 oktober. En zo wordt het al maar zwarter voor zover mogelijk voor Turkije. 4-0 is de tussenstand. We zitten in de 58e minuut. En daar komt een vrije trap aan. Arno, wat wil jij zeggen? Nou ja, ik wou zeggen, binnenkort staat er een advertentie in de Turkse krant. Voetbal is gezocht voor ons nationale team voor de wedstrijd tegen Noorwegen. Want echt van deze selectie blijft er bijna niemand over. Ze moeten echt naar nieuwe namen gaan zoeken. Berghuis en Memphis. Berghuis kan hem geweldig nemen van die afstand. Ik denk dat hij het ook gaat doen. Ja, hij gaat het wel doen. Steven Berghuis en gaat er overheen. Hij kan natuurlijk wel een persoonlijk succesje gebruiken. Omdat hij helemaal in zijn team Ajax in een strijd is verwikkeld om een basisplaats. Het verschil met Feyenoord en Ajax in een paar zinnen gezegd. Afgelopen jaar de koning in Rotterdam. En nu moet je dat maar afwachten. En wil hij in het NL zelf dan spelen? Dat wil hij heel graag. Zal hij ook bij Ajax moeten gaan voetballen. Maar er zijn zoveel wedstrijden dat hij zal zijn wedstrijden echt wel kunnen meepikken. Guus Til zag ik staan. En Daniel Malen, dat zijn in ieder geval twee nieuwe namen bij het Nederlands elftal. Die nu van Frans Hoek les krijgen in waar te staan bij corners en vrije trappen. Dat is een heel belangrijk boek. Ja, dat hebben ze natuurlijk allemaal geïmagineerd tijdens de droogtraining in het hotel in Zeist. En dat mogen ze nu in de praktijk gaan brengen als er zo dadelijk gewisseld gaat worden. Ik denk dat Wijnaldum naar de kant wordt gehaald. En een van de aanvallers, dat zou Memphis Depay kunnen zijn, maar nou ja, laten we geen voorschot opnemen. Wijnaldum eraf, dat lijkt me op zich wel logisch. Het is een goed moment om je sterren, je verdetten toch te sparen. Want de wedstrijd is gespeeld, 4-0, de buiten is binnen. En natuurlijk, het zal alleen nog maar mooier gaan worden qua stand. Ik denk dat we de 6-0 wel eens zouden kunnen gaan aantikken. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook een gebaar maken naar de clubs. Spelers weer fit afleveren. Vrije trap nu voor Turkije. Halverwege de helft van Nederland. De bal is neergelegd. En de verdedigers die goed kunnen koppen, onder wie Demiral, ja, die zijn erbij. Als die bal zo dadelijk gaat worden ingedraaid. Het is jammer dat we niet nog een paar interlands nu spelen. Het wordt alleen maar beter en beter. Nu zou je wel die hele pool willen uitspelen de komende 10 dagen of zo. Maar dat zit er nog niet in. We moeten gewoon weer een maand wachten. 8 oktober, belangrijke dag, 8 oktober. Dat is namelijk Alkmaars ontzet. Gaat het Nederlands elftal verder met deze serie uit dus in Letland. In Riga is dat. Wat eten ze dan? Haring en wittebrood is Leiden, weet ik. Alkmaar doet ze niet zo gek. Komt die bal en die wordt gepakt daar door Bijlo. Wordt nog een keer ingebracht. Klaassen. Nee, in Alkmaar ga je dan naar de kermis. En dan worden ze in Noord-Holland over het algemeen ongelooflijk dronken. En dat is het dan wel een beetje. Dat hoort er eenmaal bij. Past echt bij jou. Nou, dat op zijn tijd zullen we maar zeggen. Ik ga er niet heen, maar het was vroeger wel een groot feest. Til en het rugnummer 7 gaat omhoog van Steven Bergwijn. Steven Bergwijn en dus Malen. Eigenlijk logisch aan die linkerkant. Malen nog even kans geven. Die heeft nog niet zo'n heel goed gevoel van deze Interlands. En daar de volgende wissel. Jorginho Wijnaldum. En daar komt dus Guus Til. Til terug bij het Nederlands elftal. Til die indruk maakte in Rotterdam. Die we even twee seizoenen kwijt waren. Na zijn prima doorbraak eigenlijk in Alkmaar. IJzerbij is heel goed voor hem. Een speler die net zoals Klaassen bijvoorbeeld en ook Wijnaldum vanaf het middenveld doelpunten kan maken. Opvallend hè, dat Til nu voor de tweede wedstrijd op rij speeltijd krijgt van Louis van Gaal. Die kennelijk toch wel gecharmeerd is van Guus Til. Die, ja, eerlijk is eerlijk, een heel goede beginfase heeft bij Feyenoord. Veel heeft gescoord, belangrijk is geweest. Maar nu dus ook in het Nederlands elftal mag laten zien. En in het verleden dus een goede tandem vormde met Teun Koopmeiners. Daar komt Nederland weer met Berghuis. Berghuis, randje 16, schiet hem maar! Maar in de handen van doelman Shakir, die opgelucht ademhaalt dat die bal recht op hem afkomt. Want het had zomaar weer vissen kunnen zijn als de bal in de hoek terecht was gekomen. Eerste actie van Til die zich erlangs worstelt en daarmee Berghuis lanceert. En dan is het eventjes parallel lopen aan die lijn van de 16. En op het juiste moment de trekker overhalen. Maar dus uiteindelijk niet goed gericht door Steven Berghuis. Maar de bal is slechts heel kort bij de Turken geweest. Die is alweer terug bij Nederland met Koopmeiners die inspeelt op Memphis Depay. Ja, misschien laat Koopmeiners toch wel zien, gek genoeg, dat hij in die rol inderdaad voor die verdediging toch wel een eerste stand-in kan zijn van Frenkie de Jong. Natuurlijk is Frenkie een andere speler met de bal aan de voet vooral natuurlijk een betere demarrage dan Koopmeiners. Maar Koopmeiners kan pasen, heeft veel precisie in dat linkerbeen, kan mee verdedigen en op zichzelf vult hij het zo prima in. Laat hij echt wel al wat van zijn werk zien. Terwijl Turkije nu ingooit aan de linkerkant. Halverwege eigen helft. Niemand die bal wil hebben. Uiteindelijk dan toch maar weer Çalhanoğlu. Die willen ze niet weghalen. Omdat dan al het voetbal uit het elftal is. Nu een goede paas op de middenlijn ontvangen. Door die invaller. Ozan Tufan. Dan naar de linkerkant gespeeld. Naar Yılmaz. Yılmaz haalt daar wel de achterlijn. Voorzet. Ik denk dat hij het maximale eruit wilde halen. Maar hij gaat via Dumfries. Ook nog eens via Burak Yılmaz over de achterlijn. Dat is dan ook nog eens pech. Terwijl Steven Bergwijn, en dat is misschien iets zo goed nieuws voor de Spurs, maar lijkt mij preventief, met een ongelooflijk pak ijs op zijn binnenkant van zijn voet zit. Dus er zal wel een contact geweest zijn. Hij heeft wat last, denk ik, van de enkel. En door te ijzen zal hij er alles aan doen om dit weekend in Engeland gewoon te kunnen voetballen. Laat ze behoorlijk pakken, inderdaad. Ik denk dat het 2 kilo ijs is. Als je een bakootje neemt, past dat niet in je glas in ieder geval. Nederland via de rechterkant met Daniel Malen. Even naar de buitenkant gedrongen door Demiral. Maar die heeft de bal nog altijd niet te pakken. Malen helemaal bij de cornervlag. Maar een lekkere beweging zet de tegenstander in het hemd. Speelt terug op Dumfries. Dumfries over de breedte naar Koopmeiners. Ja, natuurlijk heeft Nederland er nog zin in. 4-0 voor, 64ste minuut. De koploper in deze pool G afgesminkt. En Nederland zo dadelijk op die positie op basis van doelsaldo. Want de Nooren zijn natuurlijk ook aan het winnen tegen Gibraltar. Maar ja, dat is een heel andere wedstrijd. Berghuis met een wippertje in de richting van Dumfries. Dat mislukt, maar hij krijgt de bal wel weer terug. Nu een paas in de richting van Til. Til verlengt met het hoofd. Maar de kopbal eindigt in de handen van Ugolcan Çakır, de keeper van Turkije. En die houdt hem even vast. Nederland plooit terug. En er staat weer een wissel klaar bij Turkije. Het mag niet helemaal natuurlijk 5 keer. Kerem Aktürkoğlu staat langs de zijkant om ook nog wat speeltijd te krijgen. Het is allemaal natuurlijk bedacht om anderen rust te gunnen. Of spelers maar even wat minuten te laten maken. Niet in de intentie, met de intentie om de score eens even helemaal overhoop te halen. De wissel is Burak Yılmaz, wordt eigenlijk wel uit zijn lijden verlost. Zo'n enorme rol in die eerste wedstrijd met zijn 3 doelpunten. Hij kwam er op geen enkele manier vandaag aan te pas. Dat fluitconcert hoeft nu ook weer niet, want het is respect voor een uitstekende speler. Die wel afhankelijk is van een team die ook wel een beetje bediend moet worden. Het zat er gewoon voor Turkije totaal niet in. Slim van de coach om hem eraf te halen. Hij kan zich weer focussen op Lille, maar vlak hem niet uit. Hij dacht terug te gaan naar Turkije een jaar geleden. Althans, ze dacht in Turkije, het kind komt weer terug en gaat bij ons ergens spelen. Hij heeft trouwens bij alle vier de topclubs in Turkije gevoetbald. Koos toen verrassend voor het avontuur in Lille. En dat is hem elke dag nog uitstekend bevallen. Hij het veld uit, zegt voldoende. Ze zwaaien al uitermate lang. Die van Turkije met een witte vlag. Ze mogen wel een vrije trap gaan nemen. Die bal die ligt nog altijd daar. Een metertje of 15 over de middenlijn wordt nu ingebracht. Wordt het nu wel goed verdedigd door het Nederlands elftal? Antwoord is ja, want Stefan de Vrij ging daar de lucht in. Raakte uiteindelijk niet eens als laatste de bal. Dat deed een van de Turken en daarom mag Nederland nu aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. En dat doet Deli Blind. En die heeft de nodige mensen tot zijn beschikking. Dan probeert Turkije wat druk uit te oefenen, maar dat gaat gebrekkig. Want het gebeurt uiteindelijk met te weinig mensen. En Nederland heeft te veel kwaliteit om zich in de problemen te laten brengen. Koopmeijers terug naar Blind. Blind naar keeper Bijlo. En Bijlo naar Dumfries. En zodoende valt Nederland weer aan via de rechterkant. Moet je nagaan, Arno. 10 dagen geleden nog maar begon Van Gaal met dit project, hè? En nu, als je ziet waar Nederland staat na 3 wedstrijden. Hoe het swingt, hoe het loopt, hoe het draait. Dan heeft hij toch wel geweldig werk verricht. Dat kun je niet anders zeggen. We hebben een struikeling van Koopmeijers. Dat leidt tot balverlies. Dan probeert Til de bal te pakken te krijgen. Dat lukt ook niet. Omdat Okai daar overheen danst. En dan vervolgens een paas vanaf de linkerkant. Nou, dat lijkt helemaal nergens op. Die bal gaat over de achterlijn. En de mensen hier op de tribune vinden het allemaal prachtig. Want het is helemaal gebeurd. Til loopt wel even mank na dat duel dat hij zojuist uitvocht. Maar voorlopig kan hij wel door. Bijt even op de tanden zo van, dat was niet zo heel erg fijn. Van Gaal staat te gebaren. Zou die Til nu onder de kant halen? Ik denk het, ja. Ik weet het niet. Hij roept de fysieke trainer even bij zich. Gravenberg stond al klaar om in te vallen. Niet voor Til natuurlijk, maar daarom wil hij ook even afwachten wat er precies met Til aan de hand is. Gravenberg wordt de nieuwe speler bij Nederland. Berghuis, die bal komt bij de doelman. Niet bij Depay of Klaassen die daar achter elkaar spelen. Het gekke is, zou je kunnen denken dat van al deze spelers er... natuurlijk is hij ook blij. Maar dat Wijnaldum het minst blij is met de ontwikkelingen. Omdat hij eenmaal ziet dat Klaassen iets meer in zijn rol ook nu weer geweldig speelt. Doelpunten maakt, een assist heeft. En hij daar toch een beetje door in de schaduw komt met zijn verdedigende werk. Vooral in die eerste helft, wat voor het Nederlands elftal ook belangrijk was. Terwijl hij natuurlijk toen hij achter Memphis mocht spelen, ook de ene naar de andere bal erin schoot. Begrijp je wat ik bedoel? Niet dat hij meteen zegt, Van Gaal, wat doe je nu? Maar dat hij in zijn hart denkt van, hé, ik had zo'n mooie positie. Terwijl nu trouwens de Turken wel een kans krijgen, maar het verprutsen en het uiteindelijk opgelost wordt. Ook door Bijlo, die hem kan oprapen. Naar een actie van de flank van Cengiz Undur. En zelfs de vlag omhoog is, Nederland een vrije trap krijgt. Maar dat is natuurlijk zo gaat het wel eens in voetbal. Dingen vallen ook wel eens in elkaar. Van Gaal heeft ervoor gekozen om met Klaassen het middenveldbezetting anders te doen dan vaak in het verleden. Waar De Roon voetbalde. Nou ja, waardoor Wijnaldum iets meer werk moet doen voor het elftal. En Klaassen wat aanvallender is en daardoor meer in de kijker. Maar het belangrijkste is dat Nederland het goed afgaat. Maar nu Memphis weer. Keeper goed uit zijn doel. Haalt die bal weg. Chak hier en ramt hem daar weer op de helft van Nederland. We spelen hier nog 20 minuten. Het zijn niet de leukste minuten uit de geschiedenis van Oranje. Natuurlijk bij die stand van 4-0. Maar het moet wel nuttig worden uitgespeeld. Terwijl er 2 spelers nu klaarstaan. Ook Divine Rensch mag daar zich melden aan de zijlijn. Gaat debuteren? Ja. Die gaat debuteren. Ja, ik zat nog eventjes na te denken over jouw woorden. Als je kijkt naar degene die eigenlijk het meeste profijt heeft van de komst van Van Gaal, dan is dat Davy Klaassen natuurlijk. Want die werd onmiddellijk belangrijk gemaakt door Van Gaal. Kreeg meteen een cruciale positie binnen het elftal. En eigenlijk is hij binnen de kortste keren ook van enorm belang geworden. Dat zie je ook in deze wedstrijd. Met zijn openingsgoal, met zijn voorbereidende werk bij de 2-0. Met het afdwingen van de penalty. Dus ja, Klaassen is degene die het meest garen spint bij de entree van Van Gaal. 4-0, 70ste minuut. Hoekschop genomen door het Nederlands elftal. Bal ingedraaid door Berghuis. Die blijft dan uiteindelijk liggen via Dumfries. En Van Dijk wordt uitverdedigd door de Turk, opgepikt door Malen. Die speelt hem even terug op Blind. Blind op Depay. Depay legt hem even goed. Dan met een opening op rechts. Ja, daarmee weet hij Berghuis te bereiken. Want Calhanoglu zit er onvoldoende tussen. Berghuis eventjes op de bal staan. Dan de voorzet. Een indraaiende voorzet. Malen! Neemt hem ineens op de pantoffel. Ja, als je hem goed raakt, dan schiet je hem in de verre kruising. Maar hij raakt hem net iets te veel op de buitenkant van de wreef. En zodoende gaat hij inzet voorlangs. Maar ja, het is bij vlagen toch wel smullen hoor, Arno. Van het spel van de Nederlands elftal. En Klaassen was daar nog dicht bij zijn tweede. Want die deed nog een ultieme poging om die inzet van Malen in het doel te werken. Dat mislukte. Nu mag hij naar de kant. Want hij is een van degenen die naar de kant wordt gehaald. Krijgt een staande ovatie. Staat de plaats af aan Ryan Gravenberg. En geeft ook meteen Divine Ranch een dikke knuffel. Want de 18-jarige Ajax-seed komt in de plaats van Denzel Dumfries. En ook het belang van Dumfries moeten we natuurlijk weer niet onderschatten. Hij kwam erin tegen Montenegro. Toen was het eigenlijk weer als van ouds. En ook vanavond is hij weer op en neer gedenderd aan de rechterkant van het Nederlands elftal. Van grote, grote waarde. En zo zien we hoe dit Nederlands elftal van Louis van Gaal echt gestalte heeft gekregen. In maar een paar dagen tijd en vooral een paar wedstrijden tijd. Het geluk is dat Rens, een uitermate talentvolle vleugelverdediger natuurlijk door Ajax opgeleid, dat hij wel voor Nederlands elftal uitkomt. De andere goede spelers die werden opgeleid kozen voor Marokko en voor de USA. Waardoor het in Nederland soms nog een beetje zoeken was naar die positie. Nou, dat is wel achter de rug. Ook weer de laatste interland sinds het EK eigenlijk al helemaal door Denzel Dumfries. Maar we hebben heel veel spelers uitgeprobeerd hoor. In de laatste paar jaar die in de selectie zaten. Die daar mochten spelen. En als je dat rijtje nog eens op zou schrijven. Dan denk je van hoe is die speurtocht toch mogelijk. En Rens heeft ook nog het voordeel dat hij links en rechts uit de voeten kan. Ook bij Ajax wordt hij wel eens als linksback ingezet. Het gekke is natuurlijk wel dat als bij Ajax iedereen op dit moment aanwezig is, is hij gewoon wisselspeler bij Ajax. Ook dat kan gebeuren, weten we van Berghuis. Van Dijk. Van Dijk naar Stefan de Vrij. De Vrij, dan wordt het balletje gewoon simpel rondgedikt naar Koopmeiners. En Nederland zoekt dan, is er wat diepte mogelijk. Ja, daar komt een bal, maar die is niet haalbaar. Gaat over de doellijn of wordt hij nog net binnengehouden. In ieder geval, daar zit geen brood in. 20 minuten nog. De wedstrijd bloeddood. Dat kan bijna niet anders zonder deze omstandigheden. Maar hij staat gelukkig wel heel genereus 4-0 voor Oranje. Ja, dat er geen spanning meer is, dat is duidelijk. Maar Nederland probeert er nog wel het beste van te maken. Turkije, gek genoeg, toch ook nog altijd op zoek naar een doelpunt. Maar die hebben gewoon een totale off-day. Die kunnen, dat zijn natuurlijk ook gewoon murf gebeukt door hoe deze wedstrijd is verlopen. Die kunnen gewoon geen vuist meer ballen. En zodoende gaat eigenlijk elke aanval verloren. Sterft in schoonheid voor zover er al sprake is van enige schoonheid. Nederland aan de bal met De Vrij. Die meegeeft aan Berghuis. Die heeft veel ruimte aan de rechterkant. Wordt nu opgevangen door notabene Calhanoglu. Balletje even terug naar Rens. Die geeft hem aan Koopmeiners. En via Koopmeiners gaat het naar het midden, naar Virgil van Dijk. En die speelt Daley Blind aan. Blind met een goede bal. Slaat Malen over. Vindt Gravenberg. Gravenberg was doorgelopen. En nu Malen aangespeeld in de 16. Malen met een demarage. Probeert de bal om de tegenstander heen te spelen. Dat mislukt. Voorzet kwam niet uit de verf. Wel is er onmiddellijk druk van heel veel spelers van het Nederlands elftal. Turkije de problemen. Maar met de grootst mogelijke geluk komen ze er toch uit. Cengiz Ünder wordt in de rug gelopen. En dan een fluitsignaal van scheidsrechter Daniele Orsato. En een vrije trap voor Turkije. Halverwege de eigen helft, helemaal aan de rechterkant. Daar lag weer een mogelijkheid voor het Nederlands elftal om nummer 5 binnen te schieten. Die vijfde die gaat echt nog wel komen, Arno. Maak je geen zorgen. Want daarvoor heeft Nederland echt nog veel te veel honger. Dat zie je aan alles nu. Ook Berghuis weer met een goede paas op Memphis Depay. Die dus gewoon kan en mag blijven staan. Dat zal hij hebben aangegeven aan Van Gaal. Hij wil zoveel mogelijk spelen. En hij wil ook zoveel mogelijk scoren. Nu met de bal naar de rechterkant op Rens. Die geeft hem aan Koopmeiners. Koopmeiners aan Depay. En dan terug uit naar Van Dijk. Maar die zit halverwege de helft van de Turk. Gaat maar schieten. Oh, dat was wel een dreun hoor. Het is maar goed dat Demiral daar staat. Ik had hem mooi laten gaan. Anders had ik... ja, die heeft een blauwe plek. Maar nu weer Depay. Maar die kan de bal net niet meenemen. Maar weer heel goed ingestapt door Koopmeiners. Die de aanval van de Turken onderbreekt. Maar dan toch Turkije via de rechterkant met Cengiz Ünder. Even rust voor Turkije. Want op het moment dat Nederland er weer zin in heeft, wat sneller gaat spelen en ook gewoon de Turken vastzet op eigen helft, ja, dan is er geen land mee te bezeilen. Dan is het inleveren en maar hopen dat Nederland geen doelpunt maakt. Nu kunnen ze even op de helft van Nederland combineren. En dat is best aardig, maar daar komt de keeper Bijlo weer foutloos. Goed uit zijn goal gekiept. Omdat er een balletje iets te ver wegspringt van een voet. En dan is hij er heel snel bij. Goed gespeeld. Het was Muldur. Die de controle even niet had. En als je dan als keeper anticipeert, dan is het allemaal wat simpeler. En dat doet hij uitstekend. Natuurlijk heeft hij niet heel veel te doen gehad. Want daar waren de Turken, zijn de Turken niet goed genoeg voor. Hij staalt een rust uit. Die zag ze in het begin nog even schieten, hè, die Turken. Totdat ze door hadden dat er een andere keeper bij Nederland in het veld stond. Dan in die eerste wedstrijd. Toen hielden ze daar vanzelf op met De Vrij nu. De Vrij. Blind start daar, houdt hij die bal binnen. Deli Blind, ja, doet hij prima. En natuurlijk met zijn techniek is het een eitje om die bal daar dan ook aan te raken. Wordt hij nog weer rondgespeeld, Oranje. Komt er een 1-2. Goed weggedraaid. En dan moet het volg daar komen. Er is geen centimeter ruimte in de 16 meter. Hij doet het mooi hoor. Ja, Malen deed dat uitstekend. Malen die redt zich eruit. En dan De Vrij wil Malen opnieuw bereiken. Maar nu wordt hij weggekopt uit het centrum. Overtreding gemaakt door Koopmeiners. Nee, zegt de scheidsrechter. Je laat je vallen. Ik dacht eerlijk gezegd dat het wel een overtreding was. Malen. Malen, 1-2 met Malen. Memphis net niet precies genoeg. Ja, dat vindt hij. Hij steekt zijn hand op omdat hij er ook van baalt. Hij gunt een ander ook wel een goal. Had in dit geval gekund. Maar de volgende aanval komt er alweer aan. Malen, Memphis. En oh, er komt echt een goal aan hoor. Ja, bijna weer Malen. Die gewoon een schot van Guus Til op zich af ziet komen. Wat het doel niet zal halen. En dan denkt van nou, dan probeer ik hem maar te koppen. Maar die was wel heel hard. En uiteindelijk gaat hij over de achterlijn. Dat zijn allemaal momenten dat een vijfde goal voor Nederland heel erg dichtbij is. Malen, als hij twee krullen meer tegen die bal kan krijgen, is het een doelpunt. Daar zit je in de kruising inderdaad, Arno. Ja. Zeik jaloers. Ja, ja, ja, nou ja, je hebt nog steeds een hoop haar. Er zijn heel veel mensen die het met veel minder moeten doen. Maar als er één ding duidelijk is, jij hebt geen krullen. Misschien vroeger. Wel gehad, ja. Ja, kostte 100 gulden. Snel mee gestopt. Even tussenstanden uit deze pool G. Nederland-Turkije dus 4-0 in de 77e minuut. De Nooren staan met 4-1 voor tegen Gibraltar in Oslo, in Oelevaal. Bij Montenegro. Letland is nog niet gescoord. Nederland gaat dus naar plaats 1. En het is de bedoeling dat dat zo blijft. Dan kwalificeert Nederland zich voor het WK in Qatar volgende winter. Turkije aan de bal met Cengiz Ünder. Die heel af en toe een flits laat zien van wat hij kan. Dat is best veel, want dat is echt een goede voetballer. Bij Roma zag ik hem al graag spelen. Nu dus bij Olympique Marseille. Balletje naar het midden gegaan. Çalhanoğlu. Even met een soort van schaar. Een eerbetoon aan Piet Keizer. Maar hij schiet er niet heel veel mee op. Want uiteindelijk gaat de bal naar achter. En zo probeert Turkije nog wat op te bouwen. Dit is aardig weggedraaid. En dit ziet er op zich aardig uit. Çalhanoğlu gestuit door Van Dijk. Die krijgt geel. Gele kaart voor de aanvoerder van de Nederlandse elftal. Ja, dat wil je dus niet zien in de slotfase van deze wedstrijd. Maar Çalhanoğlu was hem net even te snel af. En gaat dan over het been van de aanvoerder van Oranje. En het is een kaart zonder gevolgen. Maar je wil hem er wel bij hebben als het straks nog een keer echt heel belangrijk en spannend gaat worden. Misschien uit in Montenegro en misschien wel zelfs die laatste wedstrijd tegen Noorwegen. Ja, je moet ze allemaal niet onderschatten. Althans, je moet de drie van de vier niet onderschatten. We spelen thuis tegen Gibraltar. Nou, als we die niet winnen, dan gaan we het land op marktplaats in de verkoop zetten. Maar die andere drie, ja, dat zijn allemaal twee uitwedstrijden waar je echt ook wel even attent moet zijn. En ik heb nog steeds het gevoel dat de wedstrijd tegen Noorwegen echt de climax gaat worden. Of Turkije moet van Noorwegen winnen. Ik heb het gevoel, als je ze nu vandaag ziet, ik weet het niet. Ik denk dat de Nooren met hun manier van spelen daar toch gek genoeg in een uitwedstrijd een hele goede kans hebben. Çalhanoğlu mag een vrije trap nemen en kan dat. Als je bij Milan vorig jaar speelde en nu weer bij Inter, de kampioen van Italië. Maar hij schiet hem uiteindelijk wel gewoon in de muur alsof hij bij Noat Advendo 6 speelt. En dan wordt die bal daarna gemist door De Vrij. Die kon er niet bij. En wordt hij ook over de goal geschoten door Toefan. Die hem daar nog per ongeluk voor zijn voeten kreeg. Ja, ze geloven er zelf ook totaal niet in dat ze nog een doelpunt zouden kunnen maken. Dat blijkt nergens uit. Ze proberen natuurlijk uit zo'n standaard situatie nog wel wat te doen. ook deze bal die komt niet in de buurt van het doel. Die vliegt daar gewoon de tribune in met al die oranje fans die er een goede avond hebben. Die zijn hier gekomen om Nederland te zien winnen in een wedstrijd waarvan iedereen dacht dat zou wel eens in het laatste periode beslist kunnen worden tegen zo'n taaie tegenstander. Maar het was allemaal anders in voetbal. Nu Til, keeper is uit zijn goal. Til draaien, pasen. Hij schiet zelf en hij scoort. Ik denk hij moet naar Berghuis. Maar Guus Til is bij die keeper, draait om zijn as en schiet vervolgens de bal in het doel. En dat is heel mooi voor Til, die toch onverwachts eigenlijk weer teruggekeerd is bij het Nederlands elftal in de moederschoot. Maar wel een doelpunt. Ja, het is een lekker opportunistische speler. Hè? Dat blijkt ook wel uit deze actie. Heeft altijd wel het juiste gevoel van waar het doel staat en hoe de situatie eruit ziet. Ook als dat allemaal in zijn rug gebeurt. Hij krijgt de bal aangespeeld naar dieptepaas. Goede loopactie. Dan heeft hij geconstateerd dat de keeper uit zijn doel is gekomen. Dan moet hij eigenlijk eventjes de bal afschermen. En dat doet hij dan heel knap door om zijn as te draaien en die bal onder de keeper door te gaan. Het is zijn eerste goal in het Nederlands elftal, in zijn derde interland. En eigenlijk doet hij wat hij bij Feyenoord al heel veel heeft gedaan. Scoren namelijk. Het is een goede actie. Hoe de bal er uiteindelijk via het been van de keeper ingaat. Ja, dat verdient niet helemaal de schoonheidsprijs. Maar het zal Til een zorg zijn. Want hij heeft zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal te pakken. En zodoende loopt Nederland al maar verder weg. Nederland 5, Turkije 0. Ja, en zo werkt het, hè. Van Gaal is bondscoach. Het is het traject van deze bondscoach. Die haalt jou terug. Natuurlijk omdat je ook terug in Nederland komt en het daar goed doet. Maar die haalt jou terug. Dan scoor je ook nog als invaller. Dat betekent ook dat je het gevoel hebt dat je gewoon bij die groep hoort. Op weg naar misschien wel een wereldkampioenschap. En dat je niet zomaar even een iemand bent die voorbij vliegt bij Oranje. Je moet bij je club blijven presteren. Maar je hebt toch een streepje extra. En bovendien Til is een professional, is een intelligente gozer, echte teamplayer. En daar houdt Van Gaal enorm van. Van Gaal die trouwens altijd gecharmeerd is van de jeugdopleiding van AZ. Waar hij regelmatig gaat kijken als een van de voorbeelden bij het Nederlands voetbal. Hoe daar met jonge spelers wordt omgegaan. Zoals Til daar ook is opgeleid. Dat vindt hij prima. Hij houdt van dat soort spelers. En Til pikt die goal nu mee. En dan hebben we nog 8 minuten te spelen. En voor een invaller is dat ook alleen maar fijn. Goed om deze jongens nog even in het elftal te zetten. Berghuis staat te kijken van, ik wil ook nog wel. Ja, het is Klaassen, Memphis uit de penalty. Memphis en Guus Til 5-0. Het is een krankzinnig hoge uitslag tegen Turkije. Dit gaat echt wel wat wenkbrauwen doen. Fronsen in de rest van Europa. Omdat ze misschien wel Nederland als favoriet in deze groep zagen. Ondanks die tweede plek. Maar toch niet gedacht dat ze gehakt zouden maken van Turkije. Nee, dat mag je wel zeggen inderdaad. Turkije wordt echt overhoop gespeeld vanavond. En een heel groot deel van die fans die links van ons achter het doel van nu de Turkse keeper zitten. Die maken de pleiterik. Die gaan er vandoor. Die geloven het wel. Die kunnen het niet langer aanzien. Die denken voor de drukte hier het stadion uit en snel naar huis, vergeten dit. En de pijlen maar eens richten op die wedstrijd tegen Noorwegen. Natuurlijk, er blijven er ook nog genoeg achter om hun team te steunen. Maar ja, Turkije echt lam geslagen door de gebeurtenissen hier op het veld in de Johan Cruijff Arena. Nederland aan de bal ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant met Koopmeiners. Die eventjes dreigde naar voren te spelen, maar zag dat er geen ruimte voor was. Dus haalt hij de bal terug en bereikt hij Stefan de Vrij. De Vrij wandelt de middencirkel in. Memphis Depay zegt, ik wil hem in de voeten. Maar de Vrij besluit hem aan Rens te geven. Rens, een beetje onwennig. Eindelijk in het... Eindelijk is niet van toepassing natuurlijk als je 18 jaar bent. Maar voor de eerste keer in het grote Oranje krijgt de bal opnieuw terug en geeft hem aan Berghuis. Halverwege de helft van de Turken. Berghuis maakt geen actie, geeft hem aan Van Dijk. En zo schuift Oranje wel weer collectief op. Is het nu Daley Blind die de bal krijgt aangespeeld. Blind naar Malen. Malen weer met een actie. Die heeft gezien dat die Bergwijn voorbij is gegaan. En wil nu ook wat laten zien in de tweede helft. Is beduidend actiever en gevaarlijker dan hij was in Noorwegen. Probeert er langs te komen, maar schiet uiteindelijk via een Turks been naast het doel. Zodoende houdt Nederland er nog wel een corner aan over. Maar uit alles kun je zien dat Donjan Malen wat wil betekenen voor Oranje. Nadat hij tegen Noorwegen zo teleurstelde. Hoekschop voor Nederland. Ja, iedereen trekt zich op. En het voetbal natuurlijk ook veel lekkerder als je zo voor staat en zoveel beter bent. Ook Berghuis speelt een prima in te land. Nu een balletje kort. De bal voorlangs. En dan bijna de tweede treffer. En dan gaat hij in het zijnet. Dat gebeurt allemaal in een paar seconden tijd. Til eerst de mogelijkheid. Rens in tweede instantie. Het zijn de invallers die het vooral laten zien nu. En de dichtste bij de goal zijn. Terwijl er nu een rookwolk het stadion verlaat, valt mee. Ik denk dat er een stukje vuurwerk afgestoken is van Turkse fans die afscheid nemen en vertrekken. Maar dat heeft geen gevolgen. Er komt een uittrap van de keeper, van Çakır. 5 keer gepasseerd. Het is nog maar een keer zout in de wonden strooien. Terwijl ook Nederlandse fans denken van, nou, ik heb deze wel gezien. Die zit in de pocket. We gaan naar huis. Het is een mooie avond. We gaan nog even lekker in de tuin zitten. Of op een terras ongetwijfeld in Nederland. Want ja, de zomer viel op, wat is het vandaag? 7 september 2021. En dan moet je er ook van profiteren. Maar nu Memphis. En daar is de bal aan de voet bij Malen. Malen naar Berghuis. Die blijft ook rennen. Ja, die had hem willen hebben. Die is teleurgesteld. Gaat hij door het midden. Gaat het alsnog. En dan komt de kans. Wordt hij gered door de doelman. Is het weer een poging nu van Gravenberg. Ook een invaller. Goed gehouden door de keeper. Nee, Nederland weer met Gravenberg. Gravenberg naar Blind. Blind terug naar Koopmijn. Dus het is een omsingeling werkelijk van Nederland. Al die spelers staan eigenlijk al halverwege de helft. Terwijl nu het publiek ook nog Louis van Gaal lied zingt. Dat vindt hij helemaal niet vervelend. Van Gaal die populair is. Ja, als je wint, dan heb je vrienden. Koopmijn dus kan niet schieten. Nee, komt allemaal net niet uit. Gravenberg dan. Die moet eigenlijk over zijn linkerbeen passeren. Gaat er wat minder makkelijk af. Kiest voor rechtsom. Wel 1-2 met Koopmijn. Dus nu met links. Nee, legt hem terug. En dan Memphis. En die kult hij maar net naast het doel. En dan, Jeroen, ga ik je verlaten, jongen. Want ik ga langzamerhand naar beneden om wat interviews te maken. Nou, dat is logisch, Arno. Want er is een hoop te bespreken na deze fantastische avond van Oranje. Met een 5-0 tussenstand vlak voor tijd, 86e minuut. Çalhanoğlu naar de kant gehaald. En dan nog een klein beetje speeltijd voor Halil Dervişoğlu. Geboren in Rotterdam. Opgegroeid bij Sparta en tegenwoordig in de Premier League bij Brentford. Nadat hij vorig jaar nog even werd uitgeleend aan FC Twente. Dat was een niet al te groot succes. Maar zo mag ook hij nog eventjes meedoen in deze wedstrijd. Het zal toch bijzonder zijn voor Halil Dervişoğlu. 5-0 de stand. Nog een paar minuten. Ik ben benieuwd hoeveel tijd Orsato erbij gaat doen. Want ja, aan de ene kant is er geen enkele reden om deze leidensweg, deze martelgang voor Turkije langer te laten duren. Aan de andere kant, er zijn wissels en wat blessures geweest. Berghuis met het schot voorlangs. Wat wil hij nog graag scoren? Is er een aantal keren dichtbij geweest. Schudt nu het hoofd zo van, ja, ik kan doen wat ik wil, maar het zit er vandaag gewoon niet in. Maar dat neemt niet weg dat Steven Berghuis een prima wedstrijd heeft gespeeld vandaag. Is bij veel gevaar betrokken geweest. Was voortdurend aanspeelbaar. Was, als hij de bal had, dreigend. Deed goede dingen. En stond ik direct aan de basis van een doelpunt. Dat was de 4-0 van Memphis Depay. Toen de bal via uiteindelijk zijn schouder dus terugkwam voor het doel. Naar die voorzet van de linkerkant. En Depay de bal kon binnenwerken. Nederland heeft de bal alweer te pakken. En weer is het Berghuis nu aan de zijlijn. Wil een dieptepaas versturen. Nou, die paas komt uiteindelijk wel, maar die is niet secuur. Die gaat over alles en iedereen heen. En eindigt dan bij doelman Çakır. En dan gaat Turkije nog wat proberen. Ja, de moed is natuurlijk al lang in de schoenen gezonken. 5-0 achter. Er is op geen enkele wijze nog gezichtsverlies te voorkomen. Het is de tijd vol spelen. Hopen dat je niet tegen nog een tegengoal aan gaat lopen. Want dat zou zomaar kunnen. Vorige grote overwinning van Oranje. Dat was 7-0 tegen Gibraltar. Maar ja, dat is een tegenstander van een heel ander kaliber. 5-0 tegen Turkije. Dat is er een die echt telt. De Turken nog altijd aan de bal. Demiral, centrale verdediger. Die draait zich even los van Malen. Speelt hem vervolgens terug op Ozan Kabak. En die probeert het dan met een soort van dieptepaas. Nou, het was meer een soort van wanhoopspoging om de bal kwijt te raken. Want die eindigt helemaal in de voeten van Justin Bijlo. En Bijlo schiet hem naar Stefan de Vrij. De Vrij op Koopmijners. Koopmijners met de dieptepaas richting Memphis Depay. Bal stuit voor de voeten van Berghuis. Die geeft hem dan alsnog aan Depay. Komt er dan toch nog een goal voor Berghuis. En de bal gaat nu naar Gravenberg. Die probeert het nog eens met een schot. Dat deed hij een paar minuten geleden dus ook al. Dat was een schot dat veel lastiger was voor de keeper. Deze kan die vrij eenvoudig uit de hoek halen. Maar Nederland blijft het dus proberen. Terwijl we nu een beeld krijgen van de bank van het Nederlands elftal. Van Gaal geflankeerd door zijn nieuwe assistent Henk Vrezer. En zijn bekende oude assistent, zijn rechterhand Danny Blind. Blik toch altijd nog heel serieus. Zit niet iemand onderuit gezakt te genieten van het wedstrijdverloop, van de gebeurtenissen tussen de lijnen. Nee, hij zat weer met het blok klaar om te noteren wat daar gebeurde. Zoals hij natuurlijk toch altijd dingen op zijn eigen manier ziet. De details die dan later weer worden doorgenomen. En waar Van Gaal dan mee aan het werk gaat om het elftal nog beter te maken. Dat heeft hij in de voorgaande twee wedstrijden gedaan. En als je ziet wat een vlucht het dan heeft genomen bij Oranje. Dat is werkelijk sensationeel te noemen. Eerst dat 1-1 gelijk spel tegen Noorwegen, waar genoeg aan te merken viel. En vervolgens nu met Malen 6-0. Malen nog 6-0. Vervolgens de overwinning van 4-0 op Montenegro. En nu dus de 6-0 van Daniel Malen. Turkije aan fladder gespeeld. Turkije echt aan gruzelementen gevoetbald door dit Nederlands elftal. Wat een voortreffelijke demonstratie. Wat een mooie goal. En wat mooi dat hij ook voor Malen is. Terwijl de mensen hier op de tribune zo vriendelijk zijn om nog een beker bier over mij en een paar collega's heen te gooien. Ja, het is heel fijn dat we hier zijn neergezet. Hoog in de tweede ring van de arena. Als we kijken naar die goal. Rens met de actie naar binnen toe. Behoudt het overzicht. En geeft de bal vervolgens aan Daniel Malen. Controleren met links en binnengeschoten met rechts. Hard en laag. Langs doelman Ugurcan Shakir. En zodoende wordt die afstraffing alleen maar groter en groter. En zal dit ook Van Gaal weer heel veel plezier doen. Want het zijn ook de wissels die zich manifesteren in de slotfase van de wedstrijd. Nederland blijft hongerig. Nieuw bloed, vers bloed ingebracht. En die spelers willen ook laten zien dat ze veel waard zijn. En dat is een prettige constatering voor Van Gaal. Die dus ziet dat eerst Til de stand op 5-0 bracht. En Malen de 90ste minuut 6-0. En dan wordt het toch nog 6-1 na een misverstandje. Achterin bij Nederland. Van Dijk zegt, ja, ik werd daar gehinderd. Telt deze goal zo te zien wel. Van Dijk heeft pijn. Dat is precies wat we niet willen zien in deze slotfase. Doelpunt lijkt te worden goedgekeurd. En Van Dijk gebaart nu naar de zijkant dat hij verzorging nodig heeft. Omdat hij is geraakt aan de binnenkant van de rechtervoet op de enkel. Goal komt op naam van Cengiz Under. Nou, die goal dat zal wel. Het is het kort terugspelen van Rens. En dan een niet al te fijne paas van Bijlo op Van Dijk. Daar zit een Turk tussen. Is het duel om de bal waarbij de bal wordt gespeeld door de Turkse voetballer. Maar waarbij hij dus ook de voet raakt van Van Dijk. En dat is de meeste schade voor het Nederlands elftal. En zo eindigt het toch in een klein beetje mineur. Omdat Van Dijk daar nog altijd zit. En gebaard van ja, ik kan niet staan. Orsato nu met een typisch Italiaans wat nuffig gebaartje van ga eens staan meneer Van Dijk. Maar de aanvoerder van het Nederlands elftal die echt wel weet wat pijn is en wat een blessure is. Die vertikt dat en die blijft zitten. En die laat nu toch eventjes kijken naar het gewricht. Het is niet te hopen dat het serieuze schade is. Ik denk het niet, maar het is toch even niet hoe je deze wedstrijd wilt afmaken. Dat begint allemaal met het tekorte terugspelen van Rens. Die zich eerder dus nog in een zeer positief opzicht onderscheidde. Door de bal binnen te schieten. Of af te geven aan Malen die binnenschoot. En wat is er nu? De goal is bekeken. En die blijft staan zo te zien. En Van Dijk wordt dan naar de achterlijn gestuurd. Want die moet het speelveld verlaten. Nou, die zal er niet meer in gaan komen. En ze hebben eigenlijk een heel raar einde van deze zo ongelooflijk feestelijke avond. Van Dijk eerst met geel en nu dus met een zere enkel. Wil nog even het veld inlopen. Wordt naar achter getrokken door de verzorger. En dan het eindsignaal van Daniele Orsato. Nou, dat is even een kleine negatieve voetnoot. Maar laten we ons concentreren op al dat moois dat deze wedstrijd ons heeft gebracht. Een 6-1 overwinning voor Oranje op koploper Turkije.

Zeker 6 disputen van het Amsterdamse studentenkoor hebben zich tijdens de ontgroening schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Dat concludeert het bestuur van de studentenvereniging na een onderzoek. Dat werd ingesteld na meldingen van geweldsincidenten bij ontgroeningen. Eerstejaars liepen tijdens de kennismakingsweek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden en striemen. Het weer tot besluit vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen temperaturen van 24 tot lokaal 28 graden en volop zon. Vanaf donderdag wordt het koeler en gaat het regenen. De Musical. Een brutale ode aan Johan Cruijff. Maar dat is logisch. De wereldpremière is op 25 september in het nieuwe Avanstheater in Leusden bij Amersfoort. Boek nu alvast je ticket op 14demusical.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Morgenavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Welkom terug. We zijn nog tot 11 uur bij u met Langs de lijn en omstreken. Ja, het was een heerlijke avond voor het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena. 6-1 werd het. Mooie overwinning op Turkije. Leon de Stentler is nog steeds bij ons. Het gaat met name over de eerste helft eigenlijk, hè? Wie niet? Ja, tuurlijk. Eigenlijk tot aan de rode kaart, daar gaat het eigenlijk over. En wat Turkije neerlegde en wat Nederland daar tegenover heeft gezet. En ja, hoe goed Nederland eigenlijk voor de dag kwam. Met name de samenwerking tussen Memphis en Klaassen was echt was om te genieten. Daar hadden de Turken echt totaal geen antwoord op. Berghuis die alle vrijheid kreeg om lekker met paasjes te strooien. En ja, dat was genieten. En er waren veel spelers die het wel even konden gebruiken. Berghuis, daar kon het kwartje ook de andere kant op vallen. Zeker. Of het dubbeltje, wat je wil. In dit geval ging het de goede kant op. Je zag hem zelfvertrouwen tanken. Guus Til, hetzelfde verhaal. Een beetje een domper, denk ik, voor Van Dijk. Voor Virgil van Dijk natuurlijk. Ja. Of simuleerde hij een klein beetje die blessure, denk je? Ja, het is moeilijk in te schatten. Het zag er sowieso. Het was geen lekkere actie. Je zag dat die bal ertussen zou vallen. En hij kan best wel geraakt zijn, maar het is niet gek gedacht om dan heel eventjes te blijven liggen. Om dat zo over te laten komen. Het was vooral inderdaad. Ik vond vooral dan een domper weer voor Rens, die daarvoor dus heel belangrijk is in die assist op die 6-0 van Malen. En vervolgens dan eigenlijk weer zo'n stom terugspeelballetje geeft op Bijlo, die dan ook weer heel gemakzuchtig is. Ja, dat is dan jammer in zo'n wedstrijd. Ik wilde al vragen, wat kan er nog beter? Maar dat soort dingen. Ja, af en toe een beetje slordig in het begin ook, geloof ik. Het is heel kort wel even slordig geweest. En ja, tuurlijk zijn er nog wel meer momenten geweest dat het vooral in de tweede helft, toen Turkije eigenlijk, ik zei in de rust, zullen de bus parkeren, maar dat deden ze eigenlijk niet. Ze begonnen best wel aanvallend en Nederland kwam eigenlijk niet zo heel erg scherp uit de rust. Dus dat kan volgens mij beter. Maar goed, ja, in zo'n wedstrijd is het ook lastig. Als je dat compenseert met zulke goals, precies, zeker de eerste drie. Ja, en je weet dat hij al binnen is. Dus dan snap ik dat je ook niet de concentratie helemaal op en top kan houden op ieder moment. Alleen echt zo in zo'n laatste minuut dan nog even zo'n tegengoal. Ja, het voelt zo onnodig. Maar toch even terug naar die mensen die zo goed dit konden gebruiken. Ja. In hoeverre kan Berghuis dit goed gebruiken? In hoeverre kan Guus Til dit goed gebruiken? En Rensje natuurlijk ook, het feit dat hij speelde. Ja, met name natuurlijk Berghuis. Van Gaal noemde hem al eens. Er kwam natuurlijk wat kritiek, want zijn eerste wedstrijd was niet zo lekker in deze kwalificatiereeks. Ja. Toen kwam er al wat kritiek. Toen zei Van Gaal, ja, ik vind hem echt de allerbeste rechtsbuiten op de velden op dit moment. Toch gewoon een beetje dat zelfvertrouwen proberen toe te schuiven naar hem. En ja, als je dan vandaag zo kan spelen en zulke basis kan afleveren. En ook vooral in de samenwerking met Dumfries zag dat er vandaag heel goed uit. Ja, dan is dat natuurlijk wel lekker voor hem. Ja. En komt dat dan ook door die woorden van Van Gaal? Is dat, hoe belangrijk is dat? Ja, Van Gaal is daar natuurlijk wel ongelooflijk vernuftig in. Hoe zeg je dat? Vernuft heeft hij daarvoor. En je merkt dat aan alles wat hij doet, dat hij daar dat hij zijn woorden afweegt, dat hij precies weet wie die eventjes wat meer moet prijzen, voor wie die het even moet opnemen ook in de media. Memphis is vaak iemand waar de pijlen op gericht worden zodra die niet scoort, terwijl die ontzettend belangrijk is. Zijn statistieken zijn niet normaal. En dat zie je dan ook in zo'n persconferentie. Dat hij dat heel handig weet te doen. Ja, ben je ook zo benieuwd naar de woorden van Virgil van Dijk? Ja, zeker. Ja, nou, dan gaan we naar hem luisteren. Als voetbal, hè? Ja, ik denk dat we alleen maar positief kunnen praten over de eerste helft. Hoe we beginnen. Hoe we de bal winnen na balverlies. Ja, dat is een punt wat het gebeurt bij het eerste doelpunt bijvoorbeeld. Is dat echt iets wat de bedoeling was, waarop getraind is, wat een punt van aandacht was? Ja, zeker. Ik denk dat we dat ook tegen Montenegro hebben geprobeerd. En met Vlaar ging dat heel goed, denk ik. En vandaag, ja, als je heel vroeg scoort, dat helpt natuurlijk. Dus ja, ik denk dat al met al best wel een mooie avond was. Een hele mooie avond, dat durf ik dan wel te zeggen. Is dat dan één voorbeeld van, ja, de dingen die jullie in een week hebben opgebouwd, de coach heeft steeds gezegd, ik wil accenten leggen. Het lijkt erop dat er nu echt al behoorlijk wat dingen te zien zijn. Ja, natuurlijk. We hebben heel veel besprekingen gehad. Heel veel nabesproken ook van de afgelopen twee wedstrijden. En vandaag wisten we dat het lastig zou kunnen worden. Je begint gewoon uitstekend en dat helpt enorm. En dat helpt ook met de fans van Turkije om ze wat stil te krijgen. Dat helpt met onze fans natuurlijk om ons aan te moedigen. Dus al met al, ja, wat we wilden is er zeker uitgevoerd. Vooral de eerste helft. Hoe voelt dat dan in het veld? Voelt dat dan machtig? Ja, zeker, zeker. Kijk, als je de bal hebt en je weet dat Turkije inzakt en je verliest soms de bal, maar je wint hem ook zo snel mogelijk terug. Ja, dat geeft gewoon een boost. En dat gebeurde gewoon. Nou, is dit een hele mooie avond ook. Uitslagen in de poelen en zo, jullie staan bovenaan. Het ziet er allemaal goed uit. Hoe zorg je er nou voor dat dit blijft? Dat dit gevoel blijft, dat dit spel blijft? Ja, dat is een goeie. Ja, kijk, iedereen gaat nu terug naar zijn eigen club. Iedereen moet gewoon zorgen dat je fit blijft, goed speelt. En dan komen we over een maandje terug. En dan hebben we ook twee belangrijke wedstrijden weer. Ja, hoe hou je dit vast? Maar Leon, dit kan toch niet meer missen? We krijgen Letland uit, Gibraltar thuis. Ja, en laten we niet vergeten dat onze twee concurrenten Noorwegen en Turkije in de volgende wedstrijd tegen elkaar moeten spelen. Noorwegen won met 5-1 van Gibraltar. Ja. Toch een goal tegengekregen. Hebben dus qua doelsaldo plus 4, wij hebben plus 5. Zeggen we dan, Oranje staat op 22 min 6, plus 16. En Noorwegen staat op plus 7. Ja, dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Dat zijn hele fijne statistieken om even in gedachten te houden. Wel even veel punten, 13. Ja, precies. Mocht het dan toch ergens een keer gelijk eindigen. Maar ja, dit hebben we nu echt volledig in eigen hand. En we hebben alleen natuurlijk in die allerlaatste wedstrijd spelen we ook tegen Noorwegen. Dus mocht je nog ergens een puntje laten liggen, dan kun je het daar ook nog goed maken, hopelijk. Ja. En je ziet inderdaad, ik ben zo blij dat Virgil van Dijk er weer is. Je merkt het aan alles. Ja. Hij brengt zoveel leiderschap met zich mee en rust. En ja, hoe meer dit team zo op elkaar in gespeeld raakt, dan zie ik het echt niet meer misgaan. Goed, er kon nog meer goed nieuws komen vanavond van het Nederlands sportperspectief, maar het kwam er niet. Het sprookje is uit van Botik van de Zandschulp. Ja, inderdaad. Het is het einde van dat sprookje. Na een fantastisch toernooi strandt de tennisser in de kwartfinale van de US Open. Hij leek kansloos ten onder te gaan tegen wereldtopper Medvedev, maar van de Zandschulp knokte zich knap terug. En uiteindelijk verloor hij toch in 4 sets en dus is van de Zandschulp teleurgesteld. Nee, tuurlijk baal ik van een nederlaag. Ik denk, wat ik zei, ik kwam er in de derde beter in. En in de vierde serveert hij heel erg goed. Terwijl ik mezelf toch wel een kans geef in de vierde set. En ja, als het een vijfde set wordt, weet je nooit wat er gebeurt. Dus tuurlijk baal ik ervan, want je wilt elke wedstrijd winnen die je speelt. Maar toch als nummer 117 van de wereld begonnen aan de US Open en dan tot verrassing van alles en iedereen doorstoten naar de kwartfinale. Dus dan mag je toch zeker trots zijn. Ja, ik denk dat dat wel later misschien komt. Misschien als ik in het vliegtuig zit of als ik misschien een paar dagen na dit toernooi dat je er goed... Ja, dat je, het is natuurlijk een geweldig toernooi geweest, maar ja. Het is toch balen als je verliest. Van de Zandschulp is 25. Dat is jong in het tennis tegenwoordig. Hij heeft veel ervaring opgedaan in New York. Ja, ik denk positief dat het, dat het goed is dat ik met zulke jongens mee kan. En ja, dat ik er alles aan ga doen om bijvoorbeeld de volgende keer wel van een Medvedev misschien te kunnen winnen. Of dat ik nog dichter in de buurt kom. Een andere les is dat ik misschien iets minder energie moet verspillen in de wedstrijden ervoor. Ja, want hij heeft dus heel veel partijen in zijn benen. Ook van de Zandschulp zelf had niet verwacht zoveel te moeten spelen. Hij moest zelfs schoenen bij shoppen in Manhattan. Ja, ik had hier 4 paar mee naartoe genomen van hardcore schoenen. En het ging er best snel doorheen. Er zaten gaten in de zijkant van mijn schoen. Dus ik moest even naar een plaatselijke winkel toe om wat schoenen te halen. Volgende keer nog meer schoenen mee. Volgende keer nog meer schoenen mee, inderdaad. Door zijn avontuur in de Big Apple dendert hij de top 100 in. De nummer 62 van de wereld is hij nu. En dat brengt extra druk met zich mee. Maar dat vindt Van de Zandschulp niet vervelend. Nee, ik kijk er zeker naar uit. Ik zou ook wat andere toernooien gaan spelen, denk ik, dan dat ik hiervoor heb gedaan. Ja. Toch wat meer ATP-toernooien spelen. Ik kijk ernaar uit om meer tegen zulke jongens te spelen. En mijn eigen niveau ook daarmee kan opliften. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Goed, we gaan langzaam richting het einde van deze uitzending. Ik meld u nog even dat de Formule 1-coureur Lewis Hamilton volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt. George Russell, die vervangt Valtteri Bottas, waarvan gisteren bekend werd dat hij naar Alfa Romeo vertrekt. De transfer van Russell die hing al een tijdje in de lucht. En onze verslaggever Louis Dekker legt uit waarom Mercedes nou voor Russell heeft gekozen. De simpele korte verklaring is: Russell is Formule 1-coureur, is 3 jaar getraind en gekneed in de Formule 1 bij Williams. Dat is een matig team, achterhoede team, grote naam, weinig prestaties de afgelopen jaar. Maar Mercedes rijdt in de Formule 1 vooraan, Williams achteraan, maar wel met een Mercedes motor. Hij wordt ook gemanaged door de teambaas van Mercedes. Dus die lijnen zijn heel kort. En bij Mercedes weten ze door de afgelopen 2,5 jaar precies hoe goed George Russell is. En Jong Oranje is vanavond goed gestart aan de EK-kwalificatie. Het won in Deventer met 3-0 van Jong Moldavië dankzij doelpunten van Zirkzee, Ekkelenkamp en Brobbey. Nou, dan wordt het toch een mooie avond, Leonne. We hebben nog ongeveer 20 seconden om het langzaam af te ronden. Volgens mij ga je met een heerlijke glimlach naar huis. Die heb je normaal al als we verloren hebben. Dus hoe is die wel niet als we gewonnen hebben? Ja, dan is die echt niet te houden, joh, die glimlach. Nee, ja, geweldig toch. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijden, hoe we het dan gaan doen. Ja, goed dat je er was. Ik zei al, we zijn bijna aan het einde van deze editie. Het was een mooie avond. Jong Oranje wint met 3-0. We lopen uit op de Noren, staan wel gelijk in punten. En dat allemaal vanwege het feit dat Oranje vanavond won van de Turken met 6-1. Ja, ik heb gezegd dat het D-Day is. Dus dat zegt wel wat. Ik heb wel het vertrouwen dat het goed gaat komen. Het moet vandaag gebeuren. Klaassen. En die gaat erin. Het is 1-0. Binnen 1 minuut. Bergwijn naar zijn rechterbeen toe. Vanaf de linkerkant zou kunnen gaan schieten. Hij schiet ook, maar schiet tegen Demirel op. Steven Bergwijn, Berghuis, nu dan 2-0. Ja, het is 2-0, Memphis.